मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम, श्री अवध सरयू सीताराम, जय नंद नंदन जय घन श्याम, श्री राधा वल्लभ राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय गोवर्धन जय ब्रज धाम, श्री यमुना जी अति अविराम, जय बरसानो जय नंदगाम, रावल गोकुल ललित ललाम, जय संकर्षण जय बलराम, रेवती रमण प्रभु अति अभिराम, जय ब्रज मंडल जय ब्रज धाम, श्री मथुरा जी अति अभिराम, श्री मथुरा जी अति अभिराम, जय गौ माता जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय गुरुदेव, जय राधे श्याम जय जय गुरुदेव, जय राधे श्याम जय जय गुरुदेव, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। श्री बहुलायै नमः। श्री समंगायै नमः। श्री अकुतोभयायै नमः। श्री क्षेमायै नमः। श्री सख्यायै नमः। श्री भूयस्यै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री ब्रजवसुंधरायै नमः। श्री हरये नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री यमुना महारानी की। श्री गिरिराज महाराज की। श्री गिरिराज धरण की। श्री गोवर्धन नाथ की। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की। अखिल गोवंश की। श्री सूरश्याम गोधाम की। श्री जड़खोर गोधाम की। श्री पतमेड़ा गोधाम की। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गोपीश्वर महादेव की। श्री अन्नपूर्णा माता की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्री विनय पत्रिका जी की। सद्गुरुदेव पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज की। सद्गुरुदेव पूज्य श्री रामायणी जी महाराज की। सद्गुरुदेव पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी भक्तमाली जी महाराज की। सद्गुरुदेव पूज्य श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की। सद्गुरुदेव पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की। श्री विनय पत्रिका जी की। श्री हनुमंत लाल जी की। सब संतन की। सब विप्रन की। सब भक्तन की। समस्त ब्रजवासीन की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। एकादशी महारानी की जय। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन बंसीवट श्री ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलूक पीठ में श्री ठाकुर नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं संतों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में परम पवित्र माघ मास में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सुलभ हो रहा है। क्या कहें, हमारा मन तो बिल्कुल भी नहीं भर रहा है, 1% भी। इतना सुख मिल रहा है कि हमको लगता है कि बस जैसे पूज्य श्री तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज कहते हैं ना, सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम व्रज। इसकी कथा करके दास को ऐसा लग रहा है कि सर्व प्रवचनान परित्यज्य विनय पत्रिका हम विनय पत्रिका शरणम ब्रज, ऐसे लग रहा है, क्योंकि हम लोगों के अंतःकरण की सम्यक प्रस्तुति अपने आराध्य के चरणों में इसके माध्यम से की गई है। बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है, बस ईमानदारी से इसका आश्रय लेकर इसके अनुसार आगे बढ़ें। श्री तुलसीदास जी महाराज यह जानते थे कि कराल कलिकाल के आने पर दंभी पाखंडी पुरुष उनकी प्रचुरता बढ़ जाएगी, संत सदगुरु को पहचानना अत्यंत कठिन हो जाएगा, ऐसी स्थिति में साधक ठगे जाएंगे, वे ठगने से बचें, ठगाए न जावें और वे एक समर्थ सदगुरु का आश्रय लेकर भगवत चरणारविंद की प्राप्ति इसी शरीर से इसी जन्म में करें। ये कैसे होवे इस कराल कलिकाल में, लगता है इसी के लिए हनुमान जी की प्रेरणा से उन्होंने विनय पत्रिका को प्रकट किया। समर्थ सदगुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका साधक के जीवन में कर देती है। इसकी दो बातें हैं, ये जो दो महापुरुषों की छवियां आप दर्शन कर रहे हैं, इस ओर जिनकी छवि है ये हैं परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज, और इधर जिनकी छवि है ये हैं परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज। इनमें गुरु जी ये हैं और उनके कृपा पात्र शिष्य ये हैं, ऐसा है। श्री काश्मीरी बाबा गुरु जी हैं और श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज उनके शिष्य हैं। सदगुरु पादाश्रय जीवन में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना साधक का जीवन भटकाव से मुक्त नहीं होता है। उसको एक निश्चित दिशा प्राप्त करने के लिए सदगुरु पादाश्रय महदाश्रय अत्यंत आवश्यक है। अधिकारी सुपात्र सरल हृदय के जो साधक होते हैं उनको थोड़े समय का भी गुरुजनों का लाभ और उनके जीवन को सफल बनाने वाला हो जाता है। प्रमादी जीव वे लंबे समय तक भी किसी समर्थ महापुरुष के पास रहकर भी अपराध ही कमाते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि जिस निश्चल निष्कपट भाव से महत्पुरुषों का सेवन करना चाहिए वो सावधानी उनके जीवन में नहीं रह पाती। प्रेम भिक्षु जी महाराज को अपने गुरु जी का सानिध्य बहुत कम मिला, एक चातुर्मास बस। और गुरु जी जब जाने लगे तो ये रो रहे थे, तो गुरु जी ने कहा कि बस यह मिलन भी आखिरी मिलन ही है, अब प्रत्यक्ष मिलना नहीं होगा, संकेत में कहा गुरु जी। महाराज मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगा, कैसे रह पाऊंगा, मैं एकदम नया हूं, आगे कैसे बढ़ूंगा। तब उन्होंने विनय पत्रिका जी प्रेम भिक्षु जी को दी और कहा, तुलसीदास जी जानते थे कि समर्थ सदगुरु का अभाव हो जाएगा, इस रूप में तुम समझना कि सदगुरु निरंतर तुम्हारे साथ हैं। और विनय पत्रिका को ही उन्होंने जीवन बनाया। अपने साधन पथ पर आगे बढ़ते समय 108 दिन में 108 विनय पत्रिका के पारायण उन्होंने किए और हनुमान जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। कथा तो आगे की है, लेकिन कहा कि बस अब तुम्हारा कोई कार्य शेष नहीं है, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, अब जीवों को हरिनाम प्रदान करो, हरिनाम का प्रचार करो। हनुमान जी की आज्ञा हुई विजय मंत्र के प्रचार की। फिर आपने 13 करोड़ श्री राम जय राम जय जय राम का जप किया और लेखन भी हुआ, लेखन तो 18 करोड़ से ऊपर हुआ, दूसरे लोगों ने किया लेखन, कुछ आप भी लिखते थे। और श्री रघुनाथ जी ने अनंत कोटि सूर्य के प्रभाव को भी मंद कर देने वाली प्रणवाकारी ज्योति के मध्य द्विभुज श्री रघुनाथ जी ने अभय और व्रज मुद्रा में आपको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। पर यह स्वरूप निरंतर आपके नेत्रों के सामने प्रकट बना रहता था। अपने जीवन में दो कौपीन और दो वस्त्र के अतिरिक्त कोई संग्रह नहीं रखा, एक इंच भूमि जीवन में कहीं धरती पर खरीदी नहीं, धन और स्त्री का स्पर्श पूरे जीवन पर्यंत नहीं किया। ऐसे लोकोत्तर दिव्य महापुरुष विनय पत्रिका को ही अपना इष्ट ग्रंथ माना, गुरु स्वरूप माना, ये गुरु महाराज हैं। और जब वे भगवत धाम जाने की तैयारी में थे तब उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की, मेरा शरीर मैं द्वारिका में छोड़ना चाहता हूँ कीर्तन के मध्य, और मेरे शरीर को गोमती सागर संगम में जल समाधि दी जाए। उस समय भी विनय पत्रिका को हमसे अलग नहीं करना, हमारी छाती पर हमारी पोथी बांध करके तब हमें जल समाधि देना। कैसी निष्ठा, कैसी श्रद्धा। दूसरी बात परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय मानस के अनुपम वक्ता मर्मज्ञ व्याख्याकार और श्री भक्तमाल जी के बृहद भाष्यकार हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के अत्यंत प्रिय सहचर प्रातस्मरणीय श्री रामायणी जी महाराज, समझ तो गए ना आप लोग, अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद श्री रामेश्वर दासी रामायणी जी महाराज। एक ऐसा प्रसंग आया कि उन्होंने अपने कर कमल से लिखित विनय पत्रिका इस दास को प्रदान की, वो अभी भी हमारे पास रखी है, पूरी लिपि पूज्य श्री रामायण जी की लेखनी की है। भक्तमाल जी दास को हस्तलिखित दिया पूरी छप्पे कवित्व भक्तमाल और पूरी विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका देते समय उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हमारे एक महापुरुष थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे, भगवत प्राप्त पुरुष थे, उन्होंने अपने योग्य शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बनाया, महंत बना दिया। अन्य अखाड़े आए, संत समाज आया, चादर विधि हो गई और सब संभला दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा गुरु महाराज ने। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि बेटा अभी तुम हमारी पूरी संपत्ति के अधिकारी नहीं बने हो, वो जो मेरा अमूल्य धन है समय आने पर उसकी चाबी मैं तुमको दूंगा, तो जब हम पूरी चाबी दे दें तब समझना कि हाँ अब काम पूरा हो गया। तो स्वाभाविक है भौतिक दृष्टि से कोई शिष्य यही सोचेगा कि गुरुजी ने कोई न कोई तिजोरी, कहीं न कहीं छिपा के रखी है, उसकी चाबी देंगे, अब आखिरी में सब तो संभला दिया। पर उस सतपात्र शिष्य की समर्पित हरि गुरु संतों की गौ ब्राह्मणों की सेवा से रीझ कर गुरु जी एक दिन प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहा कि अब मैं तुम्हें चाबी दे रहा हूं, सावधान हो जाओ। शिष्य ने कहा जैसी आज्ञा गुरुदेव। तो चाबी के रूप में गुरुजी ने विनय पत्रिका शिष्य को प्रदान की। ये बोले कुंजी है श्री सीताराम जी का दिव्य प्रेम, युगल सरकार का दिव्य प्रेम, यही सबसे बड़ी संपत्ति है और ये संपत्ति तिजोरी में बंद है, वो संपत्ति मिलेगी उसको जिसको चाबी मिलेगी, और इस संपत्ति की चाबी है श्री विनय पत्रिका। ज्ञान भक्ति वैराग्य उस तिजोरी में बंद है, भगवत प्रेम बंद है, और उसकी चाबी गुरुजी के पास है, वो दूसरी चाबी नहीं है, उस चाबी का नाम है श्री विनय पत्रिका। तो यही मेरी वास्तविक संपत्ति है। जो संपत्ति हमने तुमको दी है वो तो ईंट पत्थर है, नाशवान जगत की नाशवान वस्तु है, लेकिन ये जो मैंने तुम्हें दिया है ये मेरी आध्यात्मिक संपदा है। तो पूज्य श्री रामायणी जी ने रामायणी कुटी देने के बाद रोते हुए इसी मलुक पीठ में उन्होंने विनय पत्रिका अपने हाथ से देते हुए कहा था कि ईंट पत्थर को मैं अपनी संपत्ति नहीं मानता हूं, मेरी संपत्ति तो दूसरी है और उसका उत्तराधिकारी में भी तुम्हें समझता हूं। ये उनकी कृपा थी और उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से अपने हाथ से लिखी विनय पत्रिका हमको प्रदान की। हमसे हंसते हुए बोले, उनका तो लहजा था, बोले मैंने चाबी दे दिया, चाबी है ये तुम्हारे पास। भक्तमाल जी भी प्रदान किया, यद्यपि उस समय निकट में जो थे उन्होंने मना भी किया कि नहीं नहीं रहने दीजिए, फोटोकॉपी दे दीजिए, मूल प्रति रखिए। बोले नहीं, जब देना है तो सर्वस्व देना है, किसी की नहीं सुनी। और उन्होंने दोनों पुस्तक ग्रंथ कृपा हमारे पास अभी भी विराजमान है। एक उनकी गरिमा महिमा की दृष्टि से हमको यहाँ नहीं रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं उनको प्रणाम वंदन करने के भाव से। तो ये उन महापुरुष की बताई हुई बात है, चाबी वाली बात है। और श्री करह वाले महाराज जी तो का ही करते थे विनय पत्रिका, नित्य प्रति चार पांच पद वे नित्य श्रवण करते थे। तो ऐसे अनेक महापुरुष जिन्होंने इस ग्रंथ की महिमा को भूरी भूरी करके गाया है, और स्वयं साधक जगत इसका आश्रय लेकर इसकी गरिमा महिमा का अनुभव कर सकते हैं। देखो ठाकुर जी की बहुत ज्यादा पास मत रखो, ठाकुर जी की कैसी कृपा है कि जैसे ही बैठे तो बरसाने के गोसाई जी ने श्री जी की बीरी प्रदान कर दी। इस रूप में स्वयं श्री जी कृपा करके विराज रही हैं सामने। ये विनय पत्रिका की महिमा नहीं तो किसकी महिमा है? क्योंकि प्रसाद में और भगवान में भेद नहीं है। तो युगल सरकार लाडली लाल जी की बीरी के रूप में स्वयं लाडली लाल जी पधारे हैं कृपा करके। हम सबका परम सौभाग्य है। अब अधिक समय न लेकर के हम लोग चर्चा करें। आज जिस पद की हम चर्चा करने वाले हैं, पद संख्या 146, ये वैसे तो सभी पद विनय पत्रिका के मुख्य हैं। को बड़ छोट कहत अपराधु, एक अक्षर भी कहीं ऐसा नहीं है जिसकी कम महिमा हो। लेकिन ये पद विनय पत्रिका के जो अत्यंत विशिष्ट पद हैं उनमें से एक पद है, जिसमें श्री ठाकुर जी से अत्यंत प्रेमपूर्ण आग्रह किया गया है कि प्रभो मैं तो बार बार कहता हूं कि आप मेरे हो, आप मेरे हो, आप मेरे हो, आप मेरे हो। मैं बार बार कहता हूं तवास्मीति तवास्मीति तवास्मीति, श्री राम तवास्मी, श्री मैथिली तवास्मी, श्री कृष्ण तवास्मी, श्री नारायण तवास्मी। मैं तो बार बार कहता हूं राधिका तवास्मी, तो कहना ही चाहिए। किंतु हे नाथ, एक बार आप भी मुस्कुरा कर कह दो कि तुलसीदास तुम मेरे हो, बस इतना कह दोगे तो हमारा काम बन जाएगा, आपका तो कोई घाटा है नहीं। आप इतना कह दो कि एक बार कृपा पूर्वक कह दो कि तुम मेरे हो, बस इतना हम सुनना चाहते हैं। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि जब तक स्पष्ट सरकार अपनी वाणी से न कह दें कि अब तुम क्यों रोते हो, ऐसा कोई अवसर आवे कि हमारे आराध्य हमारे नेत्रों के समक्ष उपस्थित हों और हमारे आंसुओं को अपने पीतांबर से पटका से पोंछ कर हृदय से लगा के पुचकारते हुए कहें कि बस अब रोना धोना बंद करो, अब चिंता मत करो, अब तुम मेरे हो। बस जब तक ऐसा आश्वासन स्पष्ट श्री रघुनाथ जी की ओर से श्री श्याम सुंदर की ओर से नहीं मिलेगा, तब तक कलयुग उठा पटक करता रहेगा, तब तक अविद्या माया उठा पटक करती रहेगी, तब तक विकार पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक बार सरकार आप कह दोगे तो हिम्मत है किसी की जो ताक दे झांक दे आपके भक्त की ओर, बस ये प्रार्थना है। बहुत प्यारा पद है, बहुत प्यारा पद है, क्या कहें इसको, तो एक दिन में पूरा नहीं, इसको तो बार बार कहना चाहिए, इतना सुंदर पद है। तो पहले हम पद का उच्चारण कर लेते, वैसे तो दो तीन दिन से केवल भावार्थ कह के हम पद कह रहे थे क्योंकि जल्दी करना है ग्रंथ पूरा, पर आज पद कह देते हैं पहले, फिर उसका भाव कहेंगे, ठीक है। हो सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो, हो सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो, हो सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो, हो रावरो चाहत भयो चेरो, ठोर ठोर साहवी होत है, ठोर ठोर साहवी, ठोर ठोर साहवी ख्याल काल कली के रो, ख्याल काल कली के रो, हो सब विधि राम राव रो चाहत भयो चेरो, हो सब विधि राम राव रो चाहत भयो चे, काल कर्म इंद्रिय विषय, काल कर्म काल कर्म इंद्रिय विषय, काल कर्म गाहक गण घेरो, गाहक गण घेरो, हो कबूलत बाधिके, हो ना कबूलत बांधी के मोल करत करे रो ल करत करे रो हो सब विधि राम राव रो चाहत भयो चेरो हो सब विधि राम राव रो चाहत भयो छे बंदी छोर तेरो नाम है बंदी छोर तेरो नाम है बिरुदई कहियो तब छल प्रीति के मैं कहियो तब छल प्रीति के मांगे उर्डेरो मांगे उर्डेरो हो सब विधि राम राव रो चाहत भयो चेरो हो सब विधि राम राव रो चाहत भयो चे हा नाम ओट अब लगी बचो नाम ओट नाम ओट अब लगी बचो मल जुग जग जेरो मल जुग हा मल जुग जग जेरो मल जुग अब गरीब जन पो शिए अब गरीब जन पोषिए पाई वो नहेरो हाँ पाई वो नहेरो हो सब विधि राम राव रो चाहत भयो चेरो ओ सब विधि राम राव रो चाहत भयो चे जेही कौतुक बक स्वान को जेही को जेही कौतुक खग स्वान को प्रभु न्याव निवेरो प्रभु न्याव निवेरो तेही कौतुक कहिए कृपालु तेहि कौतुक कहिए कृपालु तुलसी है मेरो तुलसी तेहि कौतुक कहिए कृपालु तेहि कौतुक कहिए कृपालु तुलसी है मेरो तुलसी है तुलसी है मेरो तुलसी तेहि कौतुक कहिए कृपालु तुलसी है मेरो तेहि कौतुक कहिए कृपालु तुलसी है मेरो हो सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो हो सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो चाहत भयो चेरो चाहत भयो श्री सीताराम जी महाराज की जय। बहुत सुंदर भाव है यह ऐसा समझें कि विनय पत्रिका के जो अति विशिष्ट पद हैं उन अति विशिष्ट पदों में से यह एक पद है। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। इतने प्यारे भाव हैं कि उनका व्याख्यान अत्यंत विस्तृत है और फिर भगवान कृपा करेंगे कभी ऐसा योग बनेगा तो कुछ पदों की फिर स्वतंत्र चर्चा करेंगे। अभी तो एक बार कम से कम मूल मूल भाव इनका हो जाए यही ज्यादा अच्छा है। यहां इस पद में गोस्वामी जी एक बात कहना चाहते हैं कि हे भगवान कि मेरे भीतर की यह इच्छा है कि मैं सर्व प्रकारेण आपके चरणों में समर्पित होकर आपकी सेवा करूं, आपका सेवक बनना चाहता हूं, मैं आपका समर्पित दास बनना चाहता हूं। क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि संत सद्गुरु का चरणाश्रय प्राप्त करके सत्संग करके यह बात अच्छी प्रकार से समझ में आ चुकी है कि आप ही एकमात्र मेरे हो। अपना कौन है और पराया कौन है। जो कभी हमारा साथ न छोड़े वो हमारा अपना, और जो कभी हमारे साथ न रहे वो पराया। शरीर संसार कभी साथ रहते नहीं इसलिए ये पराए हैं, और श्री ठाकुर जी जीव का कभी साथ छोड़ते नहीं इसलिए ठाकुर जी अपने हैं। जीव स्वेच्छाचारिता पूर्वक निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्त होता है और उसके परिणाम स्वरूप उसे सुअर कुत्ता गधा घोड़ा पशु पक्षी कीट पतंग भूत प्रेत न जाने कितनी योनियों में भटकना पड़ता है, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, कितने कठोर दंड सहने पड़ते हैं नरकादि के। लेकिन श्री ठाकुर जी कितने करुणामय हैं, जीव की चाहे जैसी अवस्था ही क्यों न हो कर्मानुसार भगवान कभी जीव का साथ नहीं छोड़ते हैं। भयंकर रौरव नरक में पड़े हुए प्राणी के अंतर्यामी के रूप में भी भगवान उसके निकट रहते हैं, उसके हृदय में ही रहते हैं। मलमूत्र में पड़े हुए बिलबिलाते हुए कीड़े के भीतर भी भगवान विराजते हैं। किसी भी स्थिति में जीव का साथ भगवान छोड़ते नहीं है। संसार के मूढ़ मनुष्य विषयी जीव झूठी शपथ खा लेते हैं कि हम तो साथ ही साथ रहेंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, जाने क्या क्या कर लेते हैं भगवान जाने, पर साथ रह पाते हैं क्या? और बात जाने दो, हिंदू वैदिक सनातन पद्धति के अनुसार अग्नि की, देवताओं की, ऋषियों की, पितरों की, दो परिवारों के वयोवृद्धों की, कुल गुरुओं की सन्निधि में पाणि ग्रहण संस्कार होता है। 5-7 वचन होते हैं, वो क्या है, इनके सबके सामने की गई प्रतिज्ञा है। विवाह संस्कार के जो मंत्र हैं वो सब प्रतिज्ञा ही तो है। क्या उसका भी निर्वाह जीवन पर्यंत हो पाता है? कभी समय पूरा होने पर पुरुष चल पड़ता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और कभी स्त्री चल पड़ती है, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और नहीं भी चले तो भी 2-4 छोरा है गए, और बड़े के पक्ष में बाप चलो गए हो, छोटे के पक्ष में मैया चली गई, बड़े छोटे में पहले तो बड़ो प्रेम हो, फिर ब्याह भयो, बहू आ गई, उनने झगड़ो कराए दियो, लठ बजवे लग गयो, अब बोले भैया याते तो अच्छो है कि इनको हिस्सों बांट दियो जाए, हिस्सा बांट हो गया। पिताजी बोले हम तो भैया बड़े को नहीं छोड़ सकते। मैया ने कही हमारो सबसे छोटो लोहरो है, आए मैं ना ही छोड़ सकूं, ठीक है। तो अब विभाजन हो गया, बाप चला गया बेटे के हिस्से में और मैया चली गई छोटे के हिस्से में, बड़े के हिस्से में बाप और छोटे के हिस्से में मैया। अब उनसे पूछो कि तुमने दाम्पत्य भाव से जीवन के पूरे समय तक प्रतिज्ञा पूर्वक रहने का संकल्प किया था, वो कहाँ गया तुम्हारा संकल्प? इसका उत्तर उस व्यक्ति के पास नहीं है। एक कवि थे, उनका नाम था महाकवि केशव, जिनकी रामचंद्रिका अत्यंत प्रसिद्ध कृति है, ओरछा नरेश महाराजा वीर सिंह जी देव के काल के वे उनके दरबारी कवि थे, महान कवि थे वो, कविराज केशव कविराज थे। और वस्तुतः साहित्य की दृष्टि से उनकी कविताएं बहुत उत्कृष्ट हैं। रामचंद्रिका तो क्या कहना, रामचंद्रिका ही है। पर भक्ति शून्य होने के कारण, कवि तो थे पर भक्त नहीं थे, भक्ति शून्य थे। कविता करना भी एक कला है, प्रवचन करना भी एक कला है। ध्यान से सुनो, प्रवचन भी कला है, लिखना भी कला है, चित्र ये सब कला है। यदि सच्चाई भीतर से नहीं है तो श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी की वाणी में नाचे गावे चित्र बनावे करे काव्य चटकीली, खूब घुंघरू बांध के नाचने लग जाए, गाने लग जाए, ऐसा शब्द चित्र खींच दे, ऐसा तूलिका से चित्र बना दे कि लोग आश्चर्यचकित हो जाएं। नाचे गावे चित्र बनावे करे काव्य चटकीली, सांच बिना हरि हाथ न आवे सब रहनी है ढीली, सांच बिना हरि हाथ न आवे सब रहनी है ढीली, वेशधारी हरि के उरसाले दंभी लोभी कपटी नट से, नट कहा भगवत वशिष्ठ जी ने, नट जैसे कला दिखाता, दंभी लोभी कपटी नट से शिष्णोदर को पाले वेशधारी हरि के उरसाले। जीवन में सच्चाई बहुत जरूरी है। छल कपट दंभ पाखंड से शून्य जीवन कम से कम साधन भी काम बना देगा, और ये सब बना रहा तो नाटक केवल नाटक बन के रह जाएगा, कुछ हाथ में नहीं लगेगा। आवश्यक नहीं कि प्रवचन करता भक्त हो, आवश्यक नहीं कि कवि भक्त हो। अरे भैया, भक्ति तो अलौकिक वस्तु है। ठाकुर जी मुक्ति देते हैं पर भक्ति नहीं देते, मुक्ति से भी दुर्लभ भक्ति है। भक्ति को कोई गाजर मूली समझ रखा है, चाहे जहां मिल जाएगी। राम राम राम, अति दुर्लभ, दुर्लभाति दुर्लभ भगवान की भक्ति है। भक्त नहीं थे तो केशव कवि का अंतःकरण कैसा था? ओरछा की बात है, एक 15-16 साल की लड़की निकली और उस लड़की ने महाकवि केशव से पूछा कि बाबा मुझे अमुक गांव जानो है, अब यहां से दो रास्ते हैं तो आप बताओ किस रास्ते से हम जाएं तो जहां हम जिस गांव को जाना चाहते उस गांव में हम पहुंच जाएं। तो केशव कवि ने रास्ता तो बता दिया उसको सही, लेकिन आस हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठे रहो, सब अपना काम कर रहे हैं। तो उनकी मित्र मंडली आ गई। उस मित्र मंडली में ऐसी विमुखों की जो मित्र मंडली होती है ना, उसी को हमारे साधुओं की भाषा में चंडाल चौकड़ी कहते। क्या कहते हैं? लयोरे खयोरे दयोरे जरूर की चर्चा, राजनीति के चर्चा, विषय की चर्चा, भोगों की चर्चा, प्राय संसार में यही होता। और क्या मिलता? परस्पर लोग मिलते तो क्या काम, क्या बात करते हैं? व्यर्थ की चर्चाएं, यही है चंडू खाने की गप्पे, चंडाल चौकड़ी, वो सब विषयी जीव। अरे यार, अरे मित्र महाकवि, आप तो राज सम्मानित हैं, आप उदास क्यों हैं? तो उन्होंने कहा, केशव केसन अस करी, जस अरिहु न कराए, षोडश वर्षा यौवना, बाबा कही कही जाए। कहते एक किशोरी ने, युवती ने मुझसे बाबा कह दिया, इससे मुझे बड़ी पीड़ा हो गई। मन तो बूढ़ा नहीं है, मन तो जवान है, भोगों की ओर दौड़ रहा है, पर कुछ एक बाल पक गए। उन पके हुए दाढ़ी मूछ के सिर के बालों को देख करके उस 15-16 वर्ष की लड़की ने हमसे बाबा कह दिया। यही बात मेरे भीतर चुभ गई। ऐसा ऐसी दुश्मनाई तो शत्रुओं ने भी हमसे नहीं की, जैसी शत्रुता हमारे इन सफेद बालों ने हमसे किए। माने उस स्थिति में भी उनके मन में ये इच्छा है कि हमको कोई बूढ़ा न कह दे, क्योंकि बूढ़ा भोग के योग्य नहीं होता है। ये उनका अंतःकरण था। और मस्त आराम से मौज बहार करते थे, नाचना गाना सब। एक बेशिया भी उनमें उनकी मित्र थी। तो एक बार सब चर्चा कर रहे थे, बोले भैया कोई आज मरेगा कोई कल मरेगा और हम लोगों की मित्र मंडली बिखर जाएगी, क्योंकि सबका समय तो जब जिसका समय आ जाएगा उसको जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ करो कि एक साथ मरो और मर के एक साथ एक ही योनि में जाओ, तो कम से कम एक साथ तो रहेंगे। तो सर्वसम्मति से उन्होंने भूत यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया? भूत यज्ञ। हमारे यहां सब तरह का विधान, यज्ञ से ही सब कामनाएं पूरी होती थी। जन्मेजय का सर्प यज्ञ प्रसिद्ध है। इन्होंने भूत यज्ञ किया, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर संकल्प किया कि हम सब एक साथ मरें, मर के भूत बने। क्या ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का, पढ़े लिखे विद्वान होने का, कवि होने का यही परिणाम है कि मरने के बाद भूत बने? लेकिन देखो बुद्धि का विकार। भूत यज्ञ हुआ और सबके सब एक साथ मर गए। हाँ, यज्ञ की पूर्णा होती हुई सब मर गए। हैं? हाँ हाँ, सब मर के भूत बने। लेकिन भूत बन के भी एक साथ नहीं रह पाए, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग थे, इसलिए सबको भूतों में भी अलग अलग प्रकार का आकार प्रकार योग्यता प्राप्त हुई और अलग अलग फल भोगने के लिए उनको अलग अलग हो जाना पड़ा, एक साथ नहीं रह पाए। श्री तुलसीदास जी महाराज विचरण करते हुए आ रहे थे तो प्रेत रूप में केशव, महाकवि केशव आए, बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि प्रेतों के बोलने की शक्ति नहीं होती किसी किसी के। तब तुलसीदास जी ने उनसे पूछा तो उनके एक संत की वाणी सुनकर उनके कुछ पाप नष्ट हुए, बोलने की शक्ति है, पहचान गए ये तो काशी में हमसे मिले थे, महाकवि केशव हैं। महाकवि केशव, आप इस रूप में? तो महाकवि ने कहा क्या करें, कुसंग में फंस करके हमने भूत यज्ञ किया और भूत बन के भी साथ रह नहीं पाए, अब भयंकर यातना भोग रहे हैं, 1000 वर्ष की प्रेत की योनि होती है, इसमें हमको पड़ा रहना पड़ेगा, आप हमारी मुक्ति कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान का यश गाने वाले तो मुक्त हो जाते हैं, रामचंद्र का जैसे दिव्य ग्रंथ को लिख करके राम जी का चरित्र गाकर आप बने भूत, तो रामचंद्र का बोलो, रामचरित्र बोलने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बोले इस योनि में जाने के बाद सब विस्मृत हो गया है, मैं क्या बोलूं, कुछ याद नहीं। तब गोस्वामी जी ने प्रसन्न होकर मानस जी का कुछ प्रसंग गा करके सुनाया, मानस की चौपाई सुनाई। तो गोस्वामी जी ने जब रामचरित्र कुछ गाकर सुनाया, उससे उनके पाप दृष्टि उनको स्मृति आई और फिर वे रामचंद्र का गाने लगे और गाते गाते गाते गाते तत्काल प्रेत शरीर नष्ट हुआ और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृपा से महाकवि केशव को दिव्य साकेत प्राप्त हुआ, भगवान का धाम प्राप्त हुआ। ये उदाहरण हमने इसलिए दिया कि ये मूढ़ जीव का अज्ञान ही है कि हम साथ मरेंगे साथ जाएंगे, कोई साथ ना आया है ना कोई साथ जाएगा ना कोई साथ रह सकता है, ये सब मूर्खता की बातें हैं। पर भगवान ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए जीव के सच्चे सगे सच्चे हितैषी भगवान ही हैं, अपने भगवान ही हैं, क्योंकि कभी जीव का साथ नहीं छोड़ते। किसी भी योनि में जीव चला जाए, जीव का साथ भगवान नहीं छोड़ते। अब एक प्रश्न है, ऐसे सच्चिदानंद घन भगवान सदा साथ रहते हैं, फिर जीव रोता क्यों रहता है नरक में? फिर तो जब भगवान साथ में है, सुख निदान भगवान निकट में, तो उसको नरक में रहकर भी यातना का वेदना का अनुभव नहीं होना चाहिए। निरंतर भगवान के निकट रहने पर भी वह दुख रहित क्यों नहीं बन पाता है? हम क्या कहें, भगवान हमको गोद में लेकर सोते हैं रोज, हमको मतलब हमको नहीं सबको, उसमें हिंदू मुसलमान पुण्यात्मा पापात्मा का भेद नहीं है, कीट पतंग पशु पक्षी का भी भेद नहीं है। सुषुप्ति की अवस्था में परमात्मा सभी जीवों को अपनी अंक में लेकर विश्राम देता है, छाती से लगा के। हम रोज भगवान की गोद में उनकी छाती से चिपक कर विश्राम प्राप्त करते हैं, लेकिन हमें अनुभूति नहीं होती है। ये अनुभूति तभी होती है जब संत सद्गुरु की कृपा से जीव भगवत शरणागत हो जाता है, तब पल पल प्रतिपल प्रतिक्षण भगवान की कृपा का अनुसंधान करके वो प्रेम में विभोर हो जाता है, सराबोर हो जाता है। फिर बार बार गदगद कंठ से कहता, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो साधन धाम, विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, कोटि हूँ मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हो दीजे परम उदार, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। इसी को संतों ने कहा, पानी में मीन पियासी मोहि सुनी सुनी आवत हांसी, कबीर जी का पद है, दोविया जल विच मरत प्यासा, कबीर जी का पद है। आनंद विनय पत्रिका में, आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कसी मरसी पियासा। श्री ठाकुर जी हमारे हैं, अपने हैं, हमारे में हैं, इस बात को समझ लो तो दुख रहित हो जाओगे। इसी को गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा, अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे निर्विकार सच्चिदानंद घन भगवान सभी जीवों के हृदय में बसते हैं, पर फिर भी जीव दीन हैं, हीन हैं, दुखारी हैं। यही बात कह रहे हैं, हो सब विधि राम रावरो, हो माने हूं, सब विधि राम रावरो, ये बात मेरी समझ में आ चुकी है हरि गुरु संतों की कृपा से, सत्संग के माध्यम से, कि हे राम जी मैं सब प्रकार से रावरो माने आपका ही हूं, और आप ही मेरे हैं और मैं आपका हूं, ये बात समझ में आ चुकी है। और इस बात के समझ में आने का प्रतिफल क्या है, जिस किसी भाग्यशाली को यह बात समझ में आ जाएगी वो कंचन कामनी का गुलाम नहीं बनना चाहेगा, वो अविद्या माया का गुलाम नहीं बनना चाहेगा, वो स्त्री पुत्र परिवार का गुलाम नहीं बनना चाहेगा, वो रुपया कौड़ी का गुलाम नहीं बनना चाहेगा, वो तो सर्वविद श्री राम जी का गुलाम बन के अपने जीवन को धन्य करना चाहेगा, भगवान का सेवक ही बनना चाहेगा। लोग कहते हैं अरे बहुत बड़े आदमी हैं, कितने बड़े हैं, बोले करोड़पति हैं। कितने करोड़पति हैं, करोड़पति माने क्या हो तब बाबूजी बताओ, क्या बाबू ही बता सकते हैं, बाबाओं का काम नहीं है, बाबुओं का ही काम है। किसको कहते करोड़पति, करोड़ रुपया जिनके पास है उनका नहीं, करोड़पति माने होता है करोड़ रुपया है पति जिनका, ध्यान में आई। लोग सोचते हैं कि करोड़पति माने करोड़ रुपए के पति, पति नहीं है, पति तो वो है, वो तो पत्नी है, सेवक है। रुपया रुपया किसी का दास नहीं है, सब रुपए के दास हैं। इधर बैठो, सामने बैठ के सुनो कथा, जो संत लोग इधर आ जाए, सीताराम दादी आप लोग सब इधर आ जाए, इधर बैठो, कथा कीर्तन में सामने, लड़ाई में पीछे भाग जाओ भले ही, इधर आओ सामने बैठो। क्या कह रहे थे याद दिलाओ, हाँ वो करोड़पति नहीं है, करोड़ रुपया उसका पति है, वो उसका सेवक है। आप ऐसा न समझें कि हम हंसाने के लिए, हमको हंसाने वसाने का कोई काम नहीं है, ना हम किसी को हंसाना चाहते ना किसी को रुलाना चाहते, सब नाटक करना हमको अच्छा भी नहीं लगता। और न विनोद में कोई बात कह रहे हैं, एकदम यथार्थ बात कह रहे हैं। पंचम वेद महाभारत है, और महाभारत जैसे महान विशालकाय ग्रंथ में चार महापुरुषों ने वही कहा है जो हम अब कह रहे हैं। युद्ध के मैदान में दोनों पक्ष खड़े हैं, कौरव पांडव, शंखनाद हो चुका है, युद्ध तैयार है, युद्ध होने वाला है, और धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतरते हैं, अस्त्र शस्त्र रथ पर ही रख देते हैं, बिना मुकुट के, बिना सिरत्राण के, बिना पादुका के, नंगे पैर, नंगे सिर, सिर झुकाकर हाथ जोड़कर चल पड़ते हैं शत्रुओं की सेना की ओर। पर धन्य है छोटे भाइयों का बड़े भाई के प्रति कैसा अनुराग होना चाहिए, एक अनुपम उदाहरण है। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव यह नहीं पूछते हैं कि भैया क्या हो गया आपकी बुद्धि को, आप युद्ध की तैयारी हो गई तब आप शत्रुओं की सेना में निहत्थे जा रहे हैं। अपने से बड़ों को टोकने का अधिकार नहीं है, हमें तो उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने भी अपना मुकुट, अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए, वे भी बिना सिरत्राण, बिना पदत्राण के नंगे पैर ही युधिष्ठिर का अनुगमन करते हुए चल पड़े। ठाकुर कहां भक्तों को छोड़ने वाले हैं, ठाकुर जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। शत्रुओं की सेना में कानाफूसी हो रही थी, शोरगुल होने लग गया। अरे बोले क्या, मुट्ठी भर पांडव हैं, इधर सेना का समुद्र है, पितामह भीष्म प्रथम सेनापति हैं, कौन मुकाबला कर सकता है, देवता भी मुकाबला ना कर सके ऐसी सेना है। लगता है युधिष्ठिर भीरू हैं, डरपोक हैं, अब वो शरण में आना चाहते हैं। तरह तरह की बातें लोग कर रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई खिल्ली उड़ा रहा था, कोई उपेक्षा कर रहा था, कोई दुर्वचन भी कह रहा था, लेकिन युधिष्ठिर न किसी की ओर देखते हैं, न किसी की बात सुनते हैं, सिर झुका के बढ़ते चले जाते हैं। सबसे पहले वे पितामह भीष्म के निकट पहुंचे, रथ की परिक्रमा की और भूमिष्ठ होकर मस्तक भूमि पर रखकर के प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और रोते हुए कहा, पितामह आपकी गोद में खेल करके हम बड़े हुए हैं, हम धूल मिट्टी में सने आते थे, आपकी गोद में बैठते थे तो आप अपने पटका से हमारी धूल झाड़ते थे, हमको पुचकारते थे, छाती से लगाते थे, पर यह क्षत्रिय धर्म कितना कठोर है कि आज धर्म युद्ध के प्रकरण में मैं आपका प्रतिपक्षी बनकर युद्ध के लिए सामने खड़ा हूं और अपने से पूज्य जनों की आज्ञा प्राप्त किए बिना युद्ध करना अधर्म है, इसलिए मैं प्रणाम करके क्षमा याचना करने आया हूं कि भगवान हम धर्म पास में बंधे हुए हैं, आपसे युद्ध करना पड़ेगा, उससे जो अपराध होगा उसके लिए आप हमें क्षमा करें, युद्ध की आज्ञा दें और विजय का आशीर्वाद दें, क्योंकि हम आपके पौत्र हैं। भीष्म जी के नेत्र सजल हो गए, कहा युधिष्ठिर यदि तुम मेरे सामने ना आते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता, क्योंकि धर्माचरण की अपेक्षा दुर्योधन से नहीं की जा सकती है, धर्माचरण की अपेक्षा तो तुमसे ही की जा सकती है, तुम इस विकट परिस्थिति में धर्म का पालन न करते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता। लेकिन भले ही मैं सेनापति हूं कौरवों का, लेकिन तुम्हारा पितामह भी हूं, तुम्हारी धर्मशीलता पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देता हूं, तुम विजयी हो। बेटा युधिष्ठिर, अब यहां भीष्म जी कह रहे हैं अर्थस्य पुरुषो दासः, क्या कह रहे हैं अर्थस्य पुरुषो, वो श्लोक मुझे पूरा उठ नहीं रहा है इसमें, उसका पहला चरण है अर्थस्य पुरुषो दासः, उसका अर्थ ये है कि पुरुष अर्थ का दास है किंतु अर्थ किसी का दास नहीं। क्या कहा, नार्थो नार्थो दासस्तु कस्यचित्, अर्थस्य पुरुषो दासः नार्थो दासस्तु कस्यचित्, पुरुष अर्थ का दास है किंतु अर्थ किसी का दास नहीं है। इसलिए मैं तुमसे का पुरुष की तरह बातें कर रहा हूं। आशय क्या था? आशय ये था कि पुरुष समझता है कि मैं धन का स्वामी हूं, पर धन का स्वामी वो नहीं है, धन उसका स्वामी है और वो धन का सेवक है। जो हम कह रहे हैं ना, करोड़पति माने करोड़ रुपए है, पति जिसका, स्वामी जिसका। अब राम जी का गुलाम बनने में फायदा है कि कंचन कामनी का गुलाम बनने में फायदा है, बताओ? पर हमने अपने आप को धन का, स्त्री का, पद का, प्रतिष्ठा का गुलाम बना रखा है। भीष्म जी के कहने का आशय यह था कि मैं भी, आपने मुझे महापुरुष माना है, पर मैं अर्थ का दास हूं। मुझे चाहिए था, बहुत ध्यान से सुने, मुझे चाहिए था कि तुम्हारा सर्वस्व जब जुए में छीना गया और तुम्हें वनवासी बना दिया गया, तुम्हारे धर्माधिकार से तुम्हें वंचित किया गया, तो हमारा कर्तव्य था कि दुर्योधन के द्वारा दिए हुए सुख सुविधा को ठुकरा कर में चल पड़ता, लेकिन उसके द्वारा दी गई सुख सुविधाओं को भोगता रहा, तो वो सुख विलास, सुख सुविधाएं स्वामी बन गई, मैं उनका दास बन गया। अब जिसका खाया है नमक उसका तो बजाना पड़ेगा, ये उनके कहने का आशय है। यदि मैंने भी ठुकरा दिया होता तो कोई आवश्यक नहीं था कि मैं उसके युद्ध की उसकी ओर से सेनापति बनता। हम लोग सुख सुविधाओं के दास बन जाते हैं। बिना भोजन के काम नहीं चलेगा, भोजन आवश्यकता है, बिना पानी के और भी काम नहीं चलेगा, जल ही जीवन है, बिना हवा के काम नहीं चलेगा क्योंकि अति आवश्यक है, प्राण है, प्राण के बिना कैसे जीवन, यहां तक तो फिर भी ठीक है, पर बिना लाइट के काम नहीं चलेगा, बिना एसी के काम नहीं चलेगा, बिना अमुक चीज खाए पिए का, बिना दूध घी के काम नहीं चलेगा, बिना रुपए पैसे के काम नहीं चलेगा, बिना मकान दुकान के काम नहीं चलेगा। जब तक ये बात हम लोगों के मन में बसी हुई है तब तक इन्हीं से काम चलाते रहो। लाखों जन्म बीत गए और बीत जाएंगे। जब भीतर से ऐसी व्याकुलता आ जावे कि हे नाथ अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? हे प्रभो, बिना अन्न, बिना जल के, बिना प्राण के भी हम रह लेंगे, पर आपके बिना एक क्षण नहीं जी सकते। हरि बिन नाश रे माई, मीरा जी कहती हैं, हरि बिन क्यों जीऊं री माई, हरि बिन नाश रे माई। अब बिना भगवान के काम नहीं चलेगा। गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए, बंक चिते मुस्क्याय के सुंदर बदन दिखाए, लोचन तरफे मीन ज्यो जुग भर घरी बिहाय, दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलिवे को हियरा तपे, जिए के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, ब्रजराज लड़े ते लाडले लाल, तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए। हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हरि बिन क्यों जीऊं रुई भाई, ऐसी विकलता होगी तो श्री ठाकुर जी हृदय से लगा देंगे। खाने पीने सोने में हाई हू में सब समय बर्बाद जा रहा है। भूख लगने पर भोजन के लिए जैसी व्याकुलता हुई, क्या उससे एक अंश भी कभी भगवान के लिए व्याकुलता हुई? तो जब ये बात आ जाएगी कि बिना भगवान के काम नहीं चलेगा, तब समझ लो कि हाँ अब हम भगवान की ओर बढ़े हैं, अब भगवान की ओर उन्मुख हो रहे हैं। इसके बाद पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, कुल गुरु कृपाचार्य के पास गए, और महारथी अतिरथी वीर मामा शल्य के पास गए, क्योंकि वो भी पूज्य हैं, गुरुजनों की कोटि में हैं। इन चारों महापुरुषों ने एक ही वाक्य कहा, देखो कितना आश्चर्य। चारों के जो वाक्य पितामह भीष्म ने कहा, वही द्रोणाचार्य जी ने कहा, वही कृपाचार्य जी ने कहा, और वही शल्य जी ने कहा। अर्थस्य पुरुषो दासः नार्थो दासस्तु कस्यचित्। पुरुष अर्थ का दास है, किंतु अर्थ किसी का दास नहीं। इंद्रियों के गुलाम मत बनो, स्त्री पुत्र के गुलाम मत बनो, संपत्ति के गुलाम मत बनो, क्योंकि इस गुलामी का ही दुष्परिणाम लाखों करोड़ों जन्मों से भोग रहे हो। अब ईमानदारी से श्री रघुनाथ जी के गुलाम हो जाओ। राम गुलाम का जीवन कैसा होता है, हनुमान जी के सामने जाकर खड़े हो जाओ। राम जी के गुलाम का क्या आनंद है, हनुमान जी को देख लो। राम जी का गुलाम बनने में क्या लाभ है, हनुमान जी का दर्शन करके समझ लो। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं सब प्रकार से आपका हूं। ये बात हरि गुरु संतों की कृपा से समझ में आ चुकी है, सत्संग के द्वारा समझ में आ चुकी है। हों सब विधि राम रावरो, सब प्रकार से मैं आपका हूं। और जब व्यक्ति ये समझ लेगा कि हम भगवान के ही हैं, तो जो जिसका होगा उसी का सेवक बनना चाहेगा कि नहीं? भगवान के अतिरिक्त किसी से ही संबंध जोड़ोगे तो पश्चाताप ही हाथ लगेगा, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, चाहत भयो चीरो। अब यह बात जानकर समझकर कि आप ही एकमात्र मेरे हो, मैं आपका हूं, हमारा न पहले शरीर संसार से कोई संबंध था, न आज है, न आगे रहने वाला है, शरीर संसार आपने अपनी सेवा के लिए दिए हैं, ये भोग की सामग्री नहीं है, ये उपासना की सामग्री है। ये बात समझ में आ गई, और जब समझ में आ गई तो चाहत भयो चेरो, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूं। चाहता तो हूं पर सफल नहीं हो पा रहा हूं। इतना समझने के बाद भी और ये चाहने के बाद भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं? तो तीसरे चरण में उत्तर देते हैं, ठोर ठोर साहवी होत है। ठोर ठोर साहवी होत है, इसका अर्थ है कि हम तो आपके सेवक बनना चाहते हैं पर न जाने कितने ऐसे महानुभाव खड़े हैं हमको चारों ओर से घेरे, जिनमें खींचतान मची हुई है कि वे बलपूर्वक अपना सेवक हमको बनाना चाहते हैं। ठोर ठोर साहेबी होत है, यहां तो जहां देखो वहां सब मालिक बने बैठे हैं, हुकूमत चलाने के लिए तैयार हैं। कौन? बोले महाराज 14 मालिक तो पहले से। कितने मालिक? अकेले हमें जीवात्मा और 14 महानुभाव खड़े हैं, कहते नहीं इसको तो हम अपना सेवक बनाएंगे, हमारी सेवा में रहेगा, हमारा गुलाम बन के रहेगा। पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय कितने हो गए? 10। चार अंतःकरण जिसको अंतरिंद्रिय कहा जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी इंद्रिय है, अंतरिंद्रिय है। तो 10 और 4 कितने हो गए? 14। ये 14 जीव को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, और होता यही है। हम आंख के मालिक नहीं है, आंख हमारी मालिक है। हम कान के मालिक नहीं है, कान हमारे मालिक हैं। हम जिह्वा के मालिक नहीं, जिह्वा हमारी मालिक है। सारी इंद्रियों की स्थिति यही है, ये हमारी मालिक बनी बैठी। हम मन के मालिक नहीं है, मन हमारा मालिक है। हम बुद्धि के मालिक नहीं, बुद्धि हमारी मालिक है। हम चित्त के मालिक नहीं, चित्त हमारा मालिक है। हम अहम के अपने अहम के भी स्वामी नहीं है, अहम हमारा स्वामी बनकर बैठा, अपना गुलाम बना रखा है अहंकार ने हमको। इस बेचारे जीव का क्या हो? इसी को परम भागवत महाभागवत श्री भक्तराज प्रहलाद जी ने कहा भागवत जी के 7वें स्कंध में, जिह्वई कतो च्युत विकर सति मावितृप्ता शिशुन्यतस्त्वगुदरम श्रवणं कुतश्चित् घ्राणुन्यतश्चपल दिक् क्वचकर्म शक्तिर् बहुव्यः सपत्नी इव गेह पतिम लुनन्ति। परम भागवत श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे अच्युत, हे नृसिंह भगवान, ये अतृप्त जिह्वा हमको खट्टे मीठे चटपटे पदार्थों को खींच रही है। हमारी जननेन्द्रिय स्पर्शेंद्रिय भोग की ओर हमको खींच रही है। पेट भी भूख भी जाने कहां खींच कर ले जा रही है, विषयों की भूख। नाशिका अलग खींच कर ले जा रही है। चपल दृक ये चंचल दृष्टि हमको मलमूत्र के भांडों की ओर खींच कर ले जा रही है। हमारी कर्मेंद्रियां भी हमको खींच रही हैं, ज्ञानेंद्रियां भी खींच रही हैं। हे प्रभु, मेरी हालत तो वैसी है। कैसी हालत है? बोले बहुव्याह सपत्न्य इव गेह पतिम लुनंती। जैसे किसी एक पुरुष की कई पत्नियां हो और सब में सोतिया डाह हो, मान लो किसी आदमी की 10 पत्नी है और सब में सोतिया डाह है और सबका झगड़ा है, सब कहती है मेरा पति है, मेरा पति, मैं ही अपने पास रखूंगी इसको, और वो पतिदेव सौभाग्य से या दुर्भाग्य से घर में प्रविष्ट हो जाए और वो 10 अपने अपने कक्ष में खींच कर ले जानी चाहें, तो उस व्यक्ति की क्या दशा होगी? कोई टांग पकड़ के खींचे, कोई हाथ पकड़ के खींचे, कोई चोटी पकड़ के खींचे, कोई आगे से खींचे, कोई पीछे से खींचे, उस बेचारी की क्या दशा होगी? यही दशा इस जीव की है। बहुया सपत्न इव गेह पतिम लुनंती, ये प्रहलाद जी कह रहे हैं। हम लोगों की यही दशा है। हम आंख के मालिक होते तो कह देते, यदि तुम्हें देखना है तो सब में भगवान को देखो, और नहीं देख सकते हो तो इस गुण दोष में संसार को देखने की आवश्यकता क्या है? श्री विल्व मंगल जी महाराज कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर के, व्याकुल होकर के, सब कुछ त्याग करके वृंदावन की ओर चले थे, पर इस दुष्ट इंद्रिय ने, आंख ने एक जगह फिर उनको नीचे गिरा दिया। एक कुएं पर कुछ स्त्रियां जल भर रही थी, उनमें एक स्त्री अत्यंत रूपवती थी। उस रूपवती स्त्री के रूप की ओर आकृष्ट होकर के रूप रसिक तो थे ही, पीछे पीछे उसके चले आए, घर तक पहुंच गए। आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी नव युवती के पीछे कोई साधु वेशधारी व्यक्ति पीछे से चल के आवे तो संसार के लोग क्या कहेंगे, स्त्रियां क्या कहेंगी, और जिस स्त्री के पीछे चले आ रहे हैं वो स्त्री अपने मन में क्या सोचेगी। लेकिन ऐसा भूत चढ़ा था कि वहां तक, उसके घर तक पहुंच गए। हम तो उस गृहस्थ पुरुष के चरणों में भी प्रणाम करते हैं जिसकी ऐसी श्रद्धा रही होगी संत वेश के प्रति, नहीं तो ऐसी दृष्टि जिसकी है उसे कोई साधु कैसे मान सकता है। पर उस गृहस्थ पुरुष ने संत वेश में देखा बिल्व मंगल जी को, तो चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, प्रभु पधारिए, आपका घर है, बिराजिए, भीतर ले गया, आदरपूर्वक बिठाया। पत्नी से पूछा तुम्हारे साथ आए हैं, तो पत्नी ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इसकी नजर ठीक नहीं है, पवित्र नजर नहीं है, ये तो ऐसे ऐसे आया है। उस गृहस्थ पुरुष ने कहा कि संत तो भगवत स्वरूप होते हैं, भगवान किसी भी भाव से, सब भगवान का ही तो है, तुम उनको प्रणाम करके उनसे पूछो भगवान में क्या सेवा करूं, कहो तो सही, क्योंकि इनके प्रति मनुष्य बुद्धि रखना ठीक नहीं है। धन्य है उस पतिव्रता नारी के दिव्य आज्ञा पालन के भाव को, अत्यंत निर्मल और निष्काम भाव से वह देवी बिल मंगल जी के सामने पहुंची, प्रणाम करके कहा भगवान मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। ये विकारों का भूत ज्यादा समय तक चढ़ता नहीं, चढ़ते उतर जाता है। आप रोने लगे मन ही मन कि हाय हाय, मेरे ऊपर तो जूते पड़ना चाहिए थे, और मैं इस घर में क्या घुसने लायक बैठने लायक हूं, पर मेरा इतना आदर कर रहा है ये गृहस्थ, हम काय बात के साधु, सच्चे साधु तो ये हैं। आत्मा अंतःकरण ग्लानि से भर गया और कहा माताजी आप यदि कुछ से, देखो पवित्र दृष्टि होगी तो क्या कहा, माताजी, ये सबसे पवित्र शब्द है माताजी। बोले शंकर जी एक सिद्ध महात्मा थे, हमारे पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे, वो ऐसे थे, वो दो बरस तीन बरस की बच्ची को भी माताजी कहते थे। क्या कहते थे? नवजात कन्या महीना दो महीना की माताजी माताजी कह के प्रणाम कर लेते। इन्हें बाबा बाबरो है रहो है, नहीं नन्ही सी छोरी है या तू माताजी कह रहो है, तो हाथ जोड़कर कहते थे साधु को नारी मात्र के प्रति मातृबुद्धि रखना चाहिए और यही दृष्टि उसे बचा सकती है नीचे गिरने से। इसलिए माताओं को भी बुरा नहीं मानना चाहिए कि हमको माताजी क्यों कह दिया किसी साधु ने। वो साधु क्या कहे, किसी नेमी प्रेमी की पत्नी को बाबूजी भाभी जी कह रहे थे तो मैंने इनको टोक दिया। मैंने कहा भाई इतने दिन साधुओं के साथ रह के भी तुम भाभी जी कर रहे हो तो काय की बात, तो साधुओं के संग घूम रहे हो। हाँ हंसने की बात नहीं है, गृहस्थ व्यक्ति गृह त्याग करके सन्यास जब लेता साधु बनता है तो शास्त्राज्ञा है, अपने घर पर भिक्षा मांगने जाता है और अपनी परिणीता पत्नी को कहता है माता भिक्षा में देही, माँ मुझे भिक्षा दो। इसका मतलब है वो पत्नी के प्रति भी माता की बुद्धि रखता है। ऐसी पवित्रता जीवन में आवे वो साधु बन सकता है। कहा माताजी दो सुई ले आओ। वो भोली भाली सुई लेके आ गई और आपने रोते हुए उन सुइयों से अपने नेत्र फोड़ लिए। प्रियादासी लिखते हैं दृग भूत से छुड़ाए दिए, इन भूतों से पिंड छुड़ा लिया उन्होंने। ये भूत हैं भूत, कब किस ज्ञानवान व्यक्ति को भी किस मलमूत्र के गड्ढे में ले जाकर पटक देंगे नहीं कहा जा सकता है। वो बिचारी रोने लगी, गृहस्थ पुरुष भी बहुत घबराया, महाराज क्या हो गया, आपने आंख क्यों फोड़ ली? बोले इन आंखों ने बहुत कष्ट दिया, ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद इन आंखों ने एक वेश्या में आसक्त कर दिया, चिंतामणि वेश्या में, और जब घर द्वार छोड़कर चले प्रभु की ओर तो फिर इन आंखों ने हमको फिर यहां ले जाकर फिर गड्ढे में गिराना चाहती थी। सबसे बड़ी सेवा तो आपके घर में आकर मेरी हुई है, इन भूतों से पिंड छूट गया। बाबा आप यहीं विराजो, आपकी हम जीवन पर्यंत सेवा करेंगे। नहीं आपकी सेवा तो हो गई, कुछ भी आपने वहां ग्रहण नहीं किया, आपको कहां जाना है? बोले हमें वृंदावन जाना है। आप कैसे जाएंगे? जो जन्मांध होते हैं उनको थोड़ा सा तरीका होता है चलने का, और जो किसी कारणवश जिनकी आंख चली जाती है कि फूट जाए या फोड़ दी जाए तो उनको बड़ी तकलीफ, उनको तरीका नहीं ना चलने का। अब आपका कौन सहारा होगा? बोले अब तो गिरधर महारो सांचो प्रीतम, अब बस उन्हीं का सहारा है। चल पड़े गिरते पड़ते बिलमंगल जी, चल पड़े इतनी दूर, कहां उड़ीसा, कहां से चलकर दक्षिण कृष्ण वेणा तीर, वहां से चलकर के आप आए थे। अब तक ठाकुर जी नहीं आए पर आज आंख फोड़ते ही श्री ठाकुर जी आ गए। माता जी को एक कुर्सी दे दो, यहां बिठाओ, दे दो एक कुर्सी। ठाकुर जी ग्वारिया के वेश में मिले गैया चराते हुए। बोले बाबा आपको कहाँ जानो है? भैया हम तो वृंदावन की ओर जा रहे हैं। अच्छो मैं हूं वृंदावन को ही हूं, गैया चराऊं, गैया चराते चराते यहां तक आए गए। अब देखो ये विचार उनको मन में नहीं हुआ कि कहाँ उड़ीसा कहाँ वृंदावन, ठाकुर जी लीला करते ना, भूल गए सब। तो आपकी लकुट हम पकड़ लेते हैं, आपको वृंदावन पहुंचा देते हैं। आज ही आंख फूटी थी भैया जी और आज ही वृंदावन पहुंच गए। अब ठाकुर जी के नूपुरों की ध्वनि, कट किंकिणी की ध्वनि, उनके श्रीअंग की दिव्य सुगंध, उससे इनको हो गया कि ये और कोई अंधे की लकड़ी पकड़ने वाला और कोई नहीं है, गोपाल गरीबन को तकिया यही है। अंधे की पकड़ बड़ी मजबूत होती, धीरे धीरे लकुट पर हाथ बढ़ाते बढ़ाते ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी बोले अब क्यों हाथ पकड़ दे, अब तो वृंदावन आ गया, क्योंकि बीच में हमें छोड़ने की आदत, हाँ बीच में तो संसार के लोग छोड़ते हैं, हरि और गुरु छोड़ते नहीं है, अंतिम श्वास तक पकड़ के रखते हैं। ये छोड़ दें तो जीव रहेगा फिर कहाँ, कहाँ इसका ठिकाना है। अब तुम वृंदावन आ गए हो, यहाँ रख दो कुर्सी, यहाँ इससे रखो, अब तुम वृंदावन आ गए हो। बोले वृंदावन तो आए चाहे नहीं आए, अब आपको हम छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप मेरे आराध्य श्याम सुंदर ही हो, ऐसी करुणा और कोई नहीं कर सकता, आप ही हो। ठाकुर जी ने बहुत कोशिश की बनने की, अरे हम तो गैया चराने वाले हैं, आजकल अंधे पर दया करना भी बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम, बताओ हमारा हाथी पकड़े, मेरी मैया चिंता करती होगी। बोले अब लाख कहो, अब मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। मीरा जी क्या कहती है, ऐसे प्रभु जान न दीजे हो, ऐसे प्रभु ऐसे प्रभु, ऐसे प्रभु ऐसे प्रभु जान न दीजे हो। ठाकुर जी को आने के बाद फिर कोई जाना देना चाहेगा? नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते। ठाकुर जी ने एक झटका लगाया, माखन मिश्री खाया है, एक झटके में हाथ छुड़ा लिया। तब आपने कहा, कृष्ण करणामृत का श्लोक है ये, इसी का हिंदी अनुवाद किया गया है, हस्तमुत्क्षिप्य यातोसी बलात् कृष्ण किम् अद्भुतम् हृदयाद्यदि निर्यासी पौरुषं गणयामि ते। बिलमंगल जी कह रहे हैं कि हस्तम उत्क्षिप्य, हाथ को छटका करके झटका करके आप चले गए दूर बलपूर्वक, लेकिन किम् अद्भुतम्, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इसमें आपका कोई पौरुष नहीं है, इसमें आपका कोई बल नहीं है। हृदयाद्यदि निर्यासी पौरुषं गणयामिते, यदि तुम हृदय से निकल के दिखाओ तो तुम्हें बलवान मानूंगा, हिम्मत नहीं जो हमारे हृदय से निकल के चले जाओ। बांह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोही, ही में तेजो जाहुगे सवल बदूंगो तो ही। आपको सवल समझूंगा। भगवान दौड़ के आए, हृदय से लगा लिया, बोले हमको पकड़ने के बाद छोड़ना नहीं आता, हम तो लीला कर रहे थे, अब नेत्र खोल के हमारा दर्शन कर लो। भगवान ने अपने दिव्य कर कमल का स्पर्श किया और फूटी हुई आंखें एकदम सही हो गईं, दिव्य नेत्र हो गए, वह नेत्र जो ठाकुर जी को देख सकते हैं, दिव्य नेत्र हो गए, आंख भर के ठाकुर जी को देखा, कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं, वर मांग लो। बोले इन आंखों को फिर से फोड़ दीजिए। क्यों? जिन आंखों ने आपको देख लिया, अब ये मलमूत्र के बर्तनों को क्या देखें, अब ये संसार को क्यों देखें, किस लिए देखें? ठाकुर जी ने कहा प्यारे भक्त बिल्व मंगल, इन आंखों को संसार दिखता ही तब तक है जब तक मैं नहीं दिखा हूं, मेरे दिखने के बाद तो फिर नैनन में बस गयो गिरधारी। फिर तो जित देखो तित श्याम मई है, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम। तब तक संसार दिखता रहेगा जब तक जिनको देखना चाहिए आंखों को वे नहीं दिखे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आंखें हमारी मालिक हैं, आंख के मालिक हम हों तो कह दें खबरदार, जो तुमने ठाकुर जी श्री जी को छोड़कर संतों को छोड़कर दूसरी ओर देखा तो हम कान के मालिक हों तो कह दें खबरदार, जो तुमने परनिंदा पर चर्चा सुनी केवल कथा सुनो। हमारे वृंदावन में एक संत थे निम्बार्क संप्रदाय के, बहुत अच्छे संत थे, कई लोगों ने दर्शन किया होगा उनका, शायद माताजी ने तो किया होगा दर्शन, शांति निकेतन वाले पूज्य बाबा घनश्याम दास जी, बहुत अच्छे महात्मा थे। श्री महावाणी उनको कंठस्थ थी, रसिकों की तमाम वाणियां कंठस्थ थी। हम कभी कभी उनके पास जाते थे, महाराज जी भी कभी कभी पधारते थे, तो वे विनय पत्रिका का सत्संग कराते थे और कहते थे मुझे विनय पत्रिका कंठस्थ है, मैं सभी संप्रदाय के साधकों से कहता हूं कि परमार्थ पथ पर आगे बढ़ने के लिए विनय पत्रिका का आश्रय लेना चाहिए। ऐसे तो बूढ़े वृद्ध हो गए थे तो उनको सुनाई कम पड़ता था, एक मशीन रखते थे, तो गृहस्थी भगत जावे तो मशीन बंद करके रखते थे, अब वो कुछ कहें तो वो सुने नहीं, तो ऐसे इशारा करके मतलब तुम बोल रहे हो हम तो सुन ही नहीं रहे, वो कब तक बोलेगा, तो धीरे से वो उठ के चला जाता। और कोई महात्मा आते, जिज्ञासु आते तो हाथ जोड़ के प्रणाम करके तुरंत कहते बोलना पीछे पे मैं मशीन चालू कर लूं। तो एक इतनी बड़ी सी मशीन थी जेब में रखी रहती थी उनकी, उसका स्विच चालू कर देते थे, कान में एक बटन सा लगा लेते थे और फिर बोलना शुरू। तो एक बार वो हमसे बोले, बोले संसार संसार ये मशीन जो हमने, हमको मशीन की जरूरत नहीं थी, पर कोई साधु महात्मा आ जाएंगे तो भगवान की ही चर्चा करेंगे तो उसको सुनने के लिए हमने मशीन लगा रखी है, बाकी अब हमें संसार की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं। हम कथा कीर्तन में तो भले ही मशीन न लगावें पर दुनियादारी की चर्चा सुनने के लिए कान में मशीन भी लगा लेते हैं। मने नहीं करें कान में मशीन लगाते, अरे निंदा चर्चा सुनते सुनते तो बहरे हो गए, अब फिर भी तुम्हारा पेट नहीं बढ़ा, फिर भी वही सुनना चाहते हो, श्रवण ने और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गए हो, रोकी हो नयन बिलोकत और ही, शीश ईस ही नये हो, जान की जीवन की बलि जय हो, जान की जीवन की बलि जय हो। गोस्वामी जी ने ये पद हो चुका है। हम इंद्रियों के गुलाम हैं, ये इंद्रियां अपना गुलाम बनाकर हमें रखना चाहती हैं। ठोर ठोर साहेबी होत है, ये सब जगह जगह तैनात होके खड़े हैं साहिबी करने के लिए, हुकूमत करने के लिए, शासन करने के लिए, अपना गुलाम हमको बनाने के लिए। ख्याल काल कली के रो, ये सब जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है ना, ये कली काल का ख्याल है, माने ये सब कली का उपद्रव है, ये सब कली की ही योजना है। ये सब कली की योजना है, हे भगवान, काल कर्म इंद्रिय विषय गाहक गण घेरो। काल, देखो सब काल के अधीन है, सब काल के अधीन है, पर काल किसी के अधीन नहीं है। सब काल के अधीन है, काल किसी के अधीन नहीं। एक प्रसंग आता है कि धर्मराज युधिष्ठिर किसी राज्य कार्य में व्यस्त थे और उसी समय एक ब्राह्मण आया, उसने कुछ याचना की। तो धर्मराज ने कहा कि ब्राह्मण देवता आपको प्रणाम है, आज मैं कुछ बहुत व्यस्त हूं, आप कल आइए। क्या कहा? यही होता कि नहीं? कल ले जाना, कल आ जाना। ब्राह्मण को भी कोई बुरा नहीं लगा, स्वाभाविक बात है, आज व्यस्त रहा, आज समय नहीं, कल आ जाएंगे, है ना, हम तो कल आ जाए, परसों जब कहो तब आ जाए। ब्राह्मण चला गया और भीमसेन ने नफीरी नगाड़े बजाने का आदेश दे दिया। ओ जोर जोर से नगाड़े नफीरी सब बजने लग गए। युधिष्ठिर ने पूछा, भीमसेन ये असमय में नगाड़े नफीरी क्यों बज रहे हैं? तो उन्होंने कहा, महाराज उत्सव मनाया जा रहा है। किस चीज का उत्सव? न रामनवमी है, न जन्माष्टमी है, न राधाष्टमी है, न होली है, न दिवाली है, किस चीज का उत्सव मनाया जा रहा है? तो बोले, दुर्जय काल को आपने जीत लिया है, तो काल के ऊपर जिसकी विजय हो जाए उसका तो उत्सव मनाया जाना चाहिए। काल के ऊपर? बोले हाँ, आपने ब्राह्मण के मांगने पर कहा कि कल देंगे, इसका मतलब है कल तक के काल के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर ली है। क्या आप यह निश्चित कर सकते हैं कि सवेरे तक हम जीवित रहेंगे? इसलिए शास्त्रों में लिखा है, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। धर्म का आचरण इस पद्धति से मनुष्य को करना चाहिए कि काल ने हमारी चोटी पकड़ रखी है। इसमें कल और परसों क्या होता है? युधिष्ठिर को अपनी भूल का अनुभव हुआ, भीमसेन को हृदय से लगा, बोले अभी ब्राह्मण ज्यादा दूर नहीं गया होगा, दौड़ के जाओ खोज के लाओ, क्योंकि कल का कोई ठिकाना। इसलिए विलंब मत करो, भगवान के हो जाओ। बिगरी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। आज अभी इसी समय, अभी 7:45 बज रहे हैं, 7 भी नहीं बज पाएगा, अभी तुरंत, एक मिनट भी नहीं लगेगा, भीतर से निश्चय कर लो। अब ही सुधरे आज, कैसे सुधरेगी? हो राम को नाम जपे, तल तुलसी तज कुसमाज। 3 काम करो, पहले भगवान के हो जाओ, फिर उनके पवित्र नाम का आश्रय लो, और भगवान के भजन में बाधक है कुसंग, कुसंग का त्याग कर दो। तो आज अभी सुधर जाएगा, कुछ बिगड़ा नहीं है। पर हम काल को भूले रहते हैं, मौत को भूले रहते हैं। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हे भगवान, काल ने हमको अपने अधीन कर रखा है। कालो ही दुरतिक्रमः, दुरतिक्रम माने काल को लांघना बड़ा कठिन है। लेकिन एक बात हम आपको कहें, ऐसा दुरतिक्रम काल भी भगवान के भक्त के ऊपर, उसकी दाल नहीं गलती, काल की भी दाल भगवान के भक्त के ऊपर नहीं गलती। भक्तराज श्री ध्रुव जी के चरित्र में आचार्य महामुनिन्द्र भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। काल के सिर पर पैर रख करके श्री ध्रुव जी महाराज दिव्य विमान में बैठ गए। जब ध्रुव जी भगवान के धाम जाना चाहते थे ना, नंद सुनंद भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। ध्रुव जी ने गंगा जी में स्नान किया, विमान की परिक्रमा की, चढ़ना ही चाहते थे सदैव। तब तक एक भयंकर देवता सामने आ गए, महाराज आपका नाम? बोले मैं ही काल हूं, कालो ही दुर्दिक्रमा, मैं ही काल हूं। आप कैसे आए? बोले मृत्यु लोक है, समय पूरा होने पर मरने का नाटक सबको करना पड़ता है, पर आपके जैसा भक्त उसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं जमाया जा सकता है। आपके जैसे भक्त के ऊपर काल की दाल गलने वाली नहीं है। हम कोई अपना प्रभाव जताने नहीं आए हैं, हम तो एक अभिलाषा लेकर आए हैं। क्या? सब हमारी निंदा करते हैं। आप जैसे भक्त की चरणरज हमें मिल जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। ये विमान धरती का स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि दिव्य है। आप छलांग लगाओगे तो कैसे छलांग लगाओगे? मैं विमान के नीचे बैठ जाता हूँ, आप मेरी एक चरण पीठ पर रखिए, फिर दूसरा चरण सिर पे रखिए, फिर आप विमान में बैठिए, मैं सीढ़ी बन जाता हूँ। तो मैं तो आपकी चरण रज से धन्य हो जाऊंगा, आप विमान में बैठ जाएंगे। मुस्कुराते हुए ध्रुव जी ने कहा कि जैसी श्री हरि की इच्छा। और काल के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान में बैठ गए। इसलिए भैया दो ही कालातीत हैं, एक भगवान और एक भगवान के भक्त। नहीं तो संसार की हालत तो ये है, कैसी है? संत मलूकदास जी कहते हैं, बाबा यह मुर्दहू का गांव, जग में कोई थिर न रह पाया जिसका धरिया नाव। बाबा यह मुर्दहू का गांव, पीर मुए पैगंबर मुए, मुए जिंद मुए जोगी, राजा मरे प्रजाहू मरी है, मुए वैद्य मुए रोगी। बाबा यह मुर्दहू को गांव, नौ भी मर गए दस भी मर गए, मर गए सहस अठासी, तैतीस कोटि चौधरी मर गए, मरी काल की फांसी। बाबा यह मुर्दहू का गांव, चांद हु मरी है, सूरज हु मरी है, मरी है धरणी अकाशा, चौदह भुवन जलावन हुई है इनकी झूठी आशा। बाबा यह मुर्दहू का गांव, इनकी झूठी आशा। तब आशा किसकी सच्ची? बोले ज्योति स्वरूप राम एक थिर हैं, परम प्रकाश श्री रघुनाथ जी, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, ज्योति स्वरूप राम एक थिर हैं, जिन यह सृष्टि उपाई, कहत मलूक साधु को सर्वसत्ता को काल न खाई। बाबा यह मुर्दहू को गांव। अब यहां है कालातीत भक्त, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, ऐसे सर्वेश्वर भगवान, उनकी सत्ता से जिस भक्त ने अपनी सत्ता को जोड़ दिया है, उनको काल खा नहीं सकता है, काल न खाइए। पर विमुख प्राणी की स्थिति है कि काल के वह अधीन है, दूसरा कर्म, कर्म के अधीन है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म के अधीन है। काल ने कहीं अपना गुलाम बना रखा है, कहीं कर्म ने अपना गुलाम बना रखा है। कर्म का फल सबको भोगना पड़ेगा, हमको भोगना पड़ेगा, आपको भोगना, सबको भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह, बहुत ध्यान से सुने, भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आपके चिंतन के प्रभाव से मुझे अपने सैकड़ों जन्मों का स्मरण है, किसी भी जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं बना। बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, यहां नहीं, वहां भगवान की गोलक में। मुझे अपने सैकड़ों जन्मों की याद है, मैंने किसी जन्म में ऐसा पाप नहीं किया कि महीनों तक मुझे उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा करते हुए बाणों की सैया पर पड़े रहना पड़ता। आर पार बाण बिधे हुए हैं, मैं पड़ा हुआ हूं। आखिर तो किसी न किसी कर्म का तो फल है। श्री ठाकुर जी ने कहा, किस जन्म का कर्म प्रारब्ध भोग के रूप में उपस्थित हो जाए नहीं कहा जा सकता है। देखो, कर्म तीन प्रकार के हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। तो इसको इस प्रकार से समझो, सरल उदाहरण बताऊं जिससे ठीक से समझ में आ जाए। ये समझना बहुत जरूरी है, कर्म की गति गहना कर्मणो गति ही, कर्म के बारे में समझना बहुत जरूरी है। जो हम वर्तमान में कर रहे हैं ये क्या है? क्रियमाण। इस वर्तमान जीवन में जो हम कर रहे हैं ये क्या है? क्रियमाण। क्रियमाण का भोग इसी समय नहीं मिलता है, जैसे किसान खेत में अन्न बोता है तो आज बोते ही उसको तो फल तो नहीं मिलता है, समय से जब फसल पक जाती है तब उसको अन्न मिलता है। अन्न ऐसे नहीं मिलता, किसान उस अन्न को गोदाम में ले जाकर बंद कर देता है, बंडा में, कुठीला में, पुराने जो साधन थे अब तो वेयर हाउस बन गए, पहले तो सब थे नहीं। अभी भी गांव में लोग अपने ढंग से ही रखते हैं, उनको रख देता है। और रखने पर क्या करता है? उसमें से कुछ अन्न खाने के लिए निकाल लेता है, साल भर में खाने में जो काम आ जाए उसको एक अलग उसमें रखता है। और क्या करता है? उसको नीम की पत्ती और राख वाख मिला करके रखता है और नीचे उसके बंडा के छेद होता है, उसको ढक्कन पक्का होता है, उसको धीरे से खोला और जितना जरूरत है उतना निकाला और धो के सुखाया, सुखा करके फिर पुराने चक्की होती थी चक्की पर पीस लेता खाने के लिए। तो क्रियमाण में से जो अन्न कुठार में बंद है वो तो हो गया क्या? संचित हो गया। और जो उसमें से भंडार में से खाने के लिए साल भर के लिए निकाल लिया वो हो गया प्रारब्ध। वो क्या हो गया? तो अब वो जो अब उसमें भंडार में कोई इसी साल का थोड़ी है, और भी पुराना भी है, सब मिला जुला वहां रखा है। तो अब निकालने में कौन से अन्न के कण आ जाएंगे, कौन से कर्म आ जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो जो संचित में से जो कर्म हमारे इस वर्तमान जीवन में भोगने के लिए निश्चित हो चुके हैं उसको कहेंगे प्रारब्ध, और वो तो निश्चित हो चुका है, आ चुका है, उसको तो भोगना पड़ेगा, उसको बिना भोगे काम नहीं चलेगा। अब विमुख प्राणियों का क्या होता है माताजी, कि क्रियमाण कर्म में से वो नए नए कर्म करता है, वो कर्म जाते हैं संचित में, संचित से प्रारब्ध में, फिर क्रियमाण से संचित में, संचित से फिर प्रारब्ध में, तो ये चैनल चलता है। क्रियमाण संचित प्रारब्ध, क्रियमाण संचित प्रारब्ध, क्रियमाण संचित प्रारब्ध, ऐसे चलता रहता है। यही है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब भगवत शरणागति की महिमा, भगवान की शरण में जो जीव चले जाते हैं उनके संचित भस्म हो जाते हैं। सबसे भयंकर संचित है महाराज जी, एक जन्म का संचित है ये। आप जो अन्न रखते हैं ना गोदाम में, उसमें तो घुन भी लग जाएगा, पर ये कर्म के बीज ऐसे हैं कि करोड़ों जन्म लगने के बाद भी ना ये सड़ते हैं, ना ये गलते हैं, ना ये घुनते हैं, और ना इनको मूसा खावे, चूहा भी नहीं खाता इनको, कोई नहीं खाता। वो तो जिसने बोया है उसी को खाना पड़ेगा। आम कहां से खाओगे जब बोते गए बबूर, यारो एक दिन मौत जरूर, खाना भी तुमको ही पड़ेगा। कभी छुट्टी मिलेगी खाने से, कभी नहीं मिलने वाली। मान लो गोदाम में इकट्ठा है, अब खाते खाते खाते खाते कभी ना तो गोदाम खत्म हो जाएगा, और इधर खाया जा रहा है उधर उसमें भरा जा रहा है, तो क्रियमाण कर्म से संचित में जा रहा है, तो संचित तो कभी खत्म हो गई नहीं, और जब संचित कभी समाप्त नहीं होगा तो प्रारब्ध कभी समाप्त नहीं होगा। नए नए प्रारब्ध बनते चले जाएंगे, नए नए शरीरों को लेकर उसको भोगना पड़ेगा। जब जीव भगवान की शरण हो जाता है तो उसका संचित भस्म हो जाता है। क्या भस्म हो गया संचित? बहुत ऊंची बात है। इसलिए इसी जन्म में सर्वतो भावेन भगवान की शरण हो जाओ। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनास ही तभी, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए, सारा संचित भस्म हो गया। धन्यवाद नहीं देते हम लोग भगवान को, कितने करुणामय भगवान, हमारा संचित भस्म हो गया। जिस दिन सदगुरु भगवान ने वरदहस्त मस्तक पर रखा, भगवान की शरणागति प्रदान की, उसी क्षण सारा संचित नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। फिर तो किसी वैष्णव को पुनर्जन्म के चक्र में पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए फिर क्यों पड़े हुए दिखते हैं? प्रश्न है कि नहीं? एक बार संचित के भस्म होने के बाद भी वे संचित करते रहते हैं, ये उनका दुर्भाग्य है। क्रियमाण कर्म करते हैं और वो क्रियमाण कर्म से फिर वो संचित में जाता है, फिर प्रारब्ध बनता है। एक बार जब संचित भस्म हो गया तो फिर संचित क्यों करते हो? क्रियमाण कर्म का बंधन छूटे ये बहुत जरूरी है। शरणागति के बाद, दीक्षा के बाद, भगवत शरणागति के बाद क्रियमाण कर्म का बंधन छूटे ये बहुत जरूरी है। इसका साधन एक ही है, निषिद्ध कर्मों का त्याग करने का व्रत लें। क्या? निषिद्ध कर्म नहीं करेंगे, शास्त्र विहित कर्म करेंगे। फिर शास्त्र विहित कर्मों को लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति की कामना से न करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। किसके लिए करें? और भगवान की प्रसन्नता के लिए करने के बाद फिर भगवान के चरणों में ही समर्पण कर दें। कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर करें, विहित कर्म करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें और भगवान के चरणों में समर्पण करें। श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु, श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु, श्री लक्ष्मी नारायणार्पणमस्तु, श्री सांब सदा शिवार्पणमस्तु। आपके जो भी इष्ट हो उनको आप अर्पित कर दें, अब हम अपने पास नहीं रखना है। महाराज जी कृष्णार्पणमस्तु कहने के बाद भी लोग अर्पण नहीं करते हैं, कैसे? आपके पास 1000 रुपए थे, वो आपने हमें दे दिए, फिर भी आप उसके मालिक बने बैठे हो, ये अपराध है कि नहीं? बोलो, आपने फिर क्या दिया? जब आप उसके मालिक बने बैठे हो तो आपने दिया क्या? ऐसे ही साधक चाहे एक नाम ले, चाहे 1 करोड़ ले, चाहे 1 अरब ले, जब श्री रघुनाथ जी को अर्पित कर दिया है तो उसके पास कुछ नहीं है। उसकी 1-1 श्वास, उसका 1-1 नाम श्री ठाकुर जी के लिए है। पर मैंने इतने लाख जप लिए, मैंने इतने करोड़ जप लिए, मैंने इतना अरब जप लिया और इसके बाद भी भगवान हमको दिखे नहीं, खरीद लिया है तुमने, भगवान को गुलाम बना लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। वो प्रेम तो तुम्हारे पास आया नहीं, इतना जपने से हुआ क्या? प्रेम तो मिला ही नहीं। भगवान को खरीदना चाहते हो, भजन किया तो एहसान कर रहे हो भगवान के ऊपर, उनकी करुणा का विचार करो, कितने करुणामय हैं। अपना पवित्र नाम अपनी मेरी जिह्वा पर उन्होंने विराजमान कर दिया। ये नाथ आप आओ चाहे मत आओ, आपका पावन नाम हमारे हृदय में रहे, आपका पवित्र नाम हमारी जिह्वा पर, हमको क्या चाहिए? प्रभु आपने अपने नाम को दे दिया, हमको कुछ नहीं चाहिए, आपकी जो राजी हो सो करो, बस हम राम राम करते रहे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अब और सुन लो, इस प्रकार की पद्धति से रहने के बाद भी किसी देश काल परिस्थिति आदि के किसी भी कारण से यदि कोई ऐसा कर्म बन गया साधक से भक्त से जो उससे नहीं बनना चाहिए, चाहे तो शुभ बन गया संकल्प पूर्वक, चाहे अशुभ बन गया, तो क्या वह संचित में जाएगा? उससे क्या नए संचित का निर्माण होगा? क्या उसके कारण भक्त को संस्कृति के चक्र में पड़ना पड़ेगा? बहुत ध्यान से सुने, इससे छूट नहीं दी जा रही है कि तुम चाहे जो करो। कथंचित ऐसा हो गया दुर्भाग्यवश तो भी हमारे ठाकुर ऐसे करुणा सागर हैं कि वे इन छोटी छोटी बातों के लिए उस जीव को संस्कृति के चक्र में धकेलते नहीं हैं। भक्तों की जो प्रशंसा करता है उसमें उसके शुभ चले जाते हैं, भक्तों की जो निंदा करता है उसमें उसके अशुभ चले जाते हैं, और उसके शुभ अशुभ संचित में नहीं जाते, भक्त के निंदक में अशुभ और भक्त के प्रशंसक में शुभ, और भक्त शुभा शुभ से मुक्त होकर भगवान की अंक की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। भक्त कालातीत होता है, भक्त कर्मातीत होता है, कर्म से अतीत होता है, कर्म का बंधन उसको नहीं है। देखो भक्त माने हमारे जैसा आदमी नहीं, ऐसा नहीं समझ लेना, भक्त माने जो भक्त के लक्षण जिसमें है ऐसा भक्त, भगवान और भगवान के भक्त। कर्म सुभा शुभ तुम्ही न बाधा, होता उल्टा है। हम हैं तो भक्त नहीं पर अपने को भक्त मान लेते हैं, भक्त के लक्षण नहीं है हमारे में, हमने को भक्त मान लिया, हमने अपने आप को। केवल और केवल वैष्णवता के चिन्हों से हमने अपने आप को वैष्णव मान लिया। वैष्णवता हमारे हृदय में नहीं है, इसलिए मानो मत। और कोई तुम्हारी भक्त के नाम से प्रशंसा करता है, संत के नाम से प्रशंसा करना है करता है, वैष्णव के नाम से प्रशंसा करता है, तो यह मत समझो कि हम संत शिरोमणि हैं, वैष्णव शिरोमणि हैं, भक्त शिरोमणि हैं। यह समझो कि इसके हृदय में बैठकर ठाकुर जी हमको बार बार प्रेरित कर रहे हैं, अरे तुम अब तक भक्त नहीं बन पाए, भक्त बन जाओ, साधु बन जाओ, संत बन जाओ, प्रेमी बन जाओ, हम अभी बने कहाँ हैं। ये भाव उस समय भक्त को अपने मन में रखना चाहिए, नहीं तो निंदक लाभ पहुंचाते हैं साधक के जीवन में और प्रशंसक उसको नीचे गिराते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अब प्रशंसक नरक ले जाते महाराज, प्रशंसकों से सावधान रहना चाहिए। एक संत थे माताजी, बहुत उच्च कोटि के महात्मा, वस्तुतः वे महात्मा थे, उनकी प्रशंसा कोई महान भाव करने लगे सभा में। थोड़ी देर बाद उन्होंने लोगों को बड़ा खराब लगा, क्योंकि जो बोलने वाले थे वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बड़े एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। अब उन्होंने बगल से माइक उनके अलग कर दिया, अपमान हुआ कि नहीं हुआ? बोलते बोलते कोई माइक छीन ले खराब लगेगा। तो कहा महाराज जी आप इतने नाराज क्यों हो गए, क्यों माइक आपने छीन लिया? तो उन्होंने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि शरीर बूढ़ा हो गया है, अब ज्यादा जूते नहीं खा सकता। क्या कहा? बहुत जूते मार लिए, अब जूते नहीं खा सकता, अब शरीर से झिलता नहीं है। ऐसी वृत्ति होवे, प्रशंसा होने पर लगे हमें जूते लगाए जा रहे हैं, तब समझो कि भगवान की भक्ति हृदय में आई है। श्रीमन महाप्रभु जी कहते सन्मानं कलयाति घोर गरलम, सम्मान हो तो समझे जहर पिलाया जा रहा है, नीचाप मानम सुधा श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावनम मातेज। पर हमें प्रशंसा प्रिय, हमको लोग अच्छा कहें, हमारी कोई बुराई न करे। ये बुराई तो होती ही है, अब कोई कर रहा है तो अच्छी बात है, सच्ची बात कह रहा है। मान लो बुराई नहीं है और बुराई कर रहा है, तब हम क्या समझें? तब हम समझें कि उन बुराइयों के बचने की प्रेरणा ये व्यक्ति दे रहा है। अभी बुराई नहीं है पर इन बुराइयों से बचो, इसके लिए हमें सावधान कर रहा है। इसलिए भैया कभी हमें काल अपना गुलाम बना के रखता है, कभी कर्म हमें अपना गुलाम बना के रखते हैं, और कभी इंद्रिय, कभी इंद्रियां हमको गुलाम बना के रखती हैं, कभी रूप रसगंध शब्द स्पर्श के विषय हमको गुलाम बना के रखते हैं। एक बहुत अच्छे महात्मा मुंबई रहते थे, शायद अब उनका शरीर नहीं होगा क्योंकि बहुत वर्ष हो चुके हैं। हम उनकी बुराई कर रहे हैं ऐसा तो स्वप्न में भी नहीं सोचना, एक प्रेरणा लेने वाली बात। यहां एक लीला माई सत्संग भवन है वृंदावन में, वहां कथा हो रही थी, बहुत वर्ष पुरानी बात है। हम समझते हैं कि ये सब कुछ बना नहीं था, पुराना मंदिर था और पीछे टीन सेट पड़ा हुआ था, शास्त्री जी को तो सब पता है। यहां खंडहर था जहां हम लोग बैठे हैं, तो उन वृद्ध संत ने कथा सुनी और कथा सुन के उनका मन इतना करुणा से भर गया। उन्होंने कहा महाराज जी मैं एकांत में आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहता। हमने कहा महाराज जी एकांत तो क्या, जहां आप रहते हैं वहां मैं आना चाहता हूं, आपके पास बैठ के कुछ चर्चा करना चाहता हूं। तो मैंने उनको कहा कि आज कथा पूरी हो गई है, अब तो अंधेरा हो गया, तो कल आप कृपा करके पता, दो समय कथा होती थी उसमें, दोपहर में भी, सवेरे भी और शाम की बैठक में। तो हमने कहा कल फुर्सत है, कल आप आ जाना, वहीं प्रसाद पाना। हाँ ठीक है, कल आपके साथ ही भिक्षा करेंगे, बहुत अच्छी बात। तो वे आए, ठाकुर जी का दर्शन किया, समाधि पुरानी थी, प्रणाम किया, और पीछे टीन सेट था, हमारे साथ बैठकर उन्होंने प्रसाद पाया। अब वो बंबई के महात्मा, गर्मी का समय और टीन, महाराज ऊपर से तपे, वहीं रसोई भी बनती थी, तब नौकर चाकर एक नहीं था, एक भी कोई स्टाफ नहीं था, सफाई बर्तन मांजना सब साधु ही करते थे, पंगत भी 50-60 मूर्ति से तो कभी कम नहीं होती थी, रहने की जगह नहीं थी, इतने साधु थे। जगमोहन में दास का आसन रहता था, हमारी चौकी के नीचे दो साधुओं का आसन रहता था, तखत के नीचे जगह नहीं थी, रात में घुस के नीचे सो जाओ। फिर इधर कमरे बने तो भीतर कमरे में दो तीन पड़े रहते थे, गैलरी में पड़े रहते थे, जगह ही नहीं थी, उसी में सब नेम प्रेम से गुजारा कर लेते थे। तो वहां बैठे, वहां ज्यादा गर्मी में परेशान हो रहे थे, फिर यहां जगमोहन में आकर बैठे। अब भगवान की लीला, लाइट और चली गई, पंखा चले तो थोड़ी बहुत राहत मिले। तो उन्होंने हमसे कहा, स्वामी जी ने, कि कथा सुनकर हमें इतना भाव जगा कि हमको बड़ी ग्लानी हुई कि हमारा जीवन बेकार चला गया, सुख सुविधाओं में हम बंबई में ही रह गए, मठों में सन्यासियों के रह गए, पर वस्तुतः जीवन तो हमारा बेकार चला गया। तो मैंने ये निश्चय किया था कथा सुनने के बाद कि अब शेष जीवन में आपके चरणों में, आपके पास रहकर व्यतीत करूंगा। फिर हमारा सारा वैराग्य रफू चक्कर हो गया। हमने कहा क्यों? बोले अब इतने कष्ट में रहने का हमको अभ्यास ही नहीं है, हमको कमोड वाली वो चाहिए, वातानुकूलित कक्ष चाहिए, व्यवस्थित कक्ष चाहिए, व्यवस्थित भोजन चाहिए, दवाइयां भी चाहिए। तो हम तो सोचते थे कि मलूक पीछे है तो कुछ बढ़िया बना होगा, यहाँ तो टीन सेट पड़ा हुआ है, यहीं रहते हैं सब साधु। ने कहा सब यहीं रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? उनकी जहां आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं यहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं यहाँ। तो बोले अब हमारा वैराग्य ठंडा पड़ गया। अब एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब हम बंबई तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि शरीर अब उस प्रकार का हो गया, अब मेरे कल्याण का कोई एक साधन बता दो जिसको मैं आना जाना छोड़कर कर सकूं। मैंने कहा महाराज आप तो हमारे पूज्य हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं, ये कही प्रार्थना है, कोई आवश्यकता नहीं कहीं जाने की, आप जहां रहते हैं वहां रहकर अब लोक व्यवहार से बचते हुए प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक राम राम राम राम करिए बस। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। और वे यह निश्चय करके यहां से गए, बीच में एक बार भगवत कृपा से संभवतः दर्शन भी हुआ तो बड़े प्रसन्न और बड़े आनंद में दिखाई पड़े। ये बात उनके लिए हम नहीं कह रहे हैं, हम अपने लिए कह रहे हैं कि हमारे जैसे विषयी लोग कई बार इसलिए भजन के साधन के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हम विषयों के गुलाम बन जाते हैं, सुख सुविधाओं के, भोग विलास की सामग्री के गुलाम बन जाते हैं, उसके बिना नहीं जी सकते। तो इंद्रिय विषय, ये विषय, विषय माने रूप रसगंध शब्द स्पर्श, गाहक गण घेरो, गाहक गण, गण माने समुदाय, नारायण चीज एक हो, वस्तु एक हो और उसके ग्राहक दस हो अथवा दसों हो बीसों हो तो क्या होगा उस वस्तु का? हैं? बंदर बांट ही नहीं होगा, बोली लगेगी कौन कितना दे सकता है, सब कहेंगे हम खरीदेंगे, चीज एक ही है। गाहक गण घेरो, मुझ एक अकेले को अनेकों ग्राहकों ने घेर रखा है, मैं किसके हाथ बिकूं? हे नाथ, आशय कहने का ये है, मुझे किसी के हाथ मत बिकने दीजिए, न काल के हाथ बिकने दीजिए, न कर्म के हाथ बिकने दीजिए, न इंद्रियों के हाथ बिकने दीजिए, न ही विषयों के हाथ बिकने दीजिए। हे नाथ, आप तो इस दीनहीन को स्वयं ही ले लीजिए। दस बीस आदमी खड़े हैं, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे, ठीक है शास्त्री जी। और मंडी में राजा साहब आ गए तो सबके मालिक, खबरदार किसी ने इसकी ओर देखा तो इसको हम लेंगे। हिम्मत है किसी की? बोलो, किसी की हिम्मत नहीं है। गोस्वामी जी यही कह रहे हैं, सबको कह दो खबरदार जो तुलसीदास जी की ओर देखा इसको तो मैं खरीदूंगा, ये मेरा है। हे नाथ, मेरी भारी दुर्दशा हो रही है, ये ग्राहक हमारी बोली लगा रहे हैं, हैं? महाराज ये बोली लगा रहे हैं, होन कबूलत माने ये बहुत ऊंची बात है, मैं कबूल नहीं रहा हूं, अर्थात इनके हाथ बिकना नहीं चाहता। हम लोगों की सबसे बड़ी भूल ये है कि हम इनके हाथ बिक जाते हैं। क्या हम काल कर्म इंद्रिय विषय इनके हाथ बिक जाते हैं? ये निश्चय तो साधक को स्वयं करना पड़ेगा कि हम बिकेंगे तो श्री रघुनाथ के हाथ बिकेंगे, श्री श्याम सुंदर के हाथ बिकेंगे, सदगुरु के हाथ बिकेंगे, संतों के हाथ बिकेंगे, हम संसार के हाथ नहीं बिक सकते। ये निश्चय तो खुद करना पड़ेगा। होन कबूलत, मैं कबूल नहीं रख करता, तो ये हमको बांध लेते हैं, कहते भाग ना जाए, इसको तो लेना है, कहीं भाग के ना चला जाए कहीं। मोल करत करेरो का अर्थ है कि दाम पर दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं, भागने भी नहीं देते, हमको पकड़ के बांध रखा है, बस में कर रखा है। और मैं कबूल नहीं रहा हूं इनका सेवक बनना, क्यों? क्योंकि मुझे एक सबल आश्रय प्राप्त है। सबसे सबल आश्रय क्या है? धन्य है धन्य है। कहते बंदी छोर तेरो नाम है, बिरुदेत बड़ेरो, बंदी छोर तब नाम है, बिरुदैत बड़ेरो। आपका नाम बंदी छोर है, बंदी छोर माने अविद्या माया के बंधन से छुड़ाने वाला है। बिरुदैत बड़ेरो, इस नाम का बिरुदैत भी बहुत बड़ा है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। और एक बात और है, बिरुदैत बड़ेरो, आपके नाम का बिरुद भी बड़ा है और इस आपकी वेशभूषा का बिरुद भी बहुत बड़ा है। इस सदगुरु भगवान की कृपा से जो संत का वेश मिला है ना, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक, गले में सुंदर तुलसी की माला, ये जो वैष्णवता का बाना है ये भी बिरुदैत बड़ेरो, मूल्यवान चीज की तो जाने दो। राजा के कुत्ते को भी बिना राजा की आज्ञा के नीलाम नहीं किया जा सकता। क्या राजा के कुत्ते की भी बोली कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि राजा का कुत्ता भी यदि नीलाम हो जाएगा, बिक जाएगा, तो राजा की प्रशंसा होगी कि निंदा। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, आपका बाना इस तुलसीदास ने धारण किया है, भेष भगवान का संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से मिला है, अब ये काल कर्म गुण विषय ये खरीद लेंगे तो इसमें आपकी भारी बेइज्जती होगी, आपकी बेइज्जती न हो ये मैं चाहता हूं। कब कहां से प्रकट हो जाए इनकी तो लीला यही जाने। बिरुदैत बड़ेरो, कोई खरीद नहीं सकता। खरीद लिया तो फिर राजा की महिमा क्या रही, नहीं रहेगी राजा की महिमा। तो हे भगवान, बिरुदैत बड़ेरो मैं कहो तब छल प्रीति के मांगे उर डेरो। तो मैंने उनसे कहा कि भैया तुम हमारी बोली क्यों लगाते हो, क्योंकि हम तो श्री रघुनाथ के हाथ बिक चुके हैं, हम तो गुरु गोविंद के हाथ बिक चुके हैं, जो बिकी हुई चीज है उसकी बोली तो नहीं लग सकती। तब झगड़ा उनका खत्म हुआ। अरे बोले इसको तो भगवान ने खरीद लिया है, क्योंकि इसकी वेशभूषा बता रही है तो भगवान का हो गया, भगवान ने खरीद लिया। तब ये काल कर्म विषय ये सब इतने पाजी हैं, इतने धूर्त हैं कि इन्होंने छल पूर्वक हमसे संबंध जोड़ना चाहा। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि अब देखो हम भी तुमको बहुत चाहते हैं, और हम तो खरीद नहीं चाहते थे, लेकिन तुम तो भगवान के हाथ बिक गए, रघुनाथ के हाथ बिक गए, तो कोई बात नहीं, ऐसा करो हमको अपने में रहने की जगह दे दो। क्या कहा, रहो भाई जिसके आप खरीद रहे उसके पास रहो, पर हमको भी, हम आपको छोड़ नहीं सकते। जीव कहता चलो कोई बात नहीं, रहे आओ। क्या कहता है, क्या कहता है, रहे आओ। यही भूल है, क्यों रहे आओ, क्यों रहे आओ, तुमसे हमारा क्या लेना देना, क्यों रहे आओ। जो व्यक्ति हमारे मन के भाव के अनुरूप नहीं है वो हमारे पास क्यों रहे, जाओ। बापोती है क्या तुम्हारी, जाओ यहां से। ये नहीं कह पाया, रह गए, फिर इन्होंने कब्जा कर लिया, फिर दुर्दशा पर उतारू हो गए। हे भगवान, अभी तो ये दीनता दिखा रहे थे, अब मालिक बन के बैठ गए। हे भगवान, फिर भी मैं बच रहा हूं, इन्होंने मेरे भीतर घुस करके मेरी दुर्दशा, फिर भी मैं बच रहा हूं, नहीं तो हमारा तो कहीं अता पता भी नहीं चलना चाहिए था, हमारा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं अब तक बचा हुआ हूं। सतयुग में कोई बच जाए, त्रेता में कोई बच जाए, द्वापर में कोई बच जाए, आश्चर्य नहीं है, मैं इस कठिन कलिकाल में बचा हुआ हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं देखो इसका आशय ये है कि चाहे जितना भयंकर युग हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, यदि आप भगवत शरणागत होकर अनन्य भाव से भगवान नाम का आश्रय लेते हैं तो आपकी ओर कड़ी नजर से देखने वाली कोई दुनिया की ताकत नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, नाम ओट अब लगी बचो। अब तक जो मैं बचा हुआ हूं इस भयंकर युग में भी, ये आपके नाम की ओट से। देखो सबसे पहले पाप की वृत्ति मन में आती है, मन के बाद वाणी में आती है और वाणी के बाद क्रिया में आती है। इसलिए जो लोग निरंतर भगवान नाम का जप करते रहते हैं उनका मन पवित्र होता है। मन लगाकर नाम जपने वालों का मन पवित्र रहता है। मन के पवित्र होने से वाणी पवित्र होती है, मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया अपने आप पवित्र हो जाती है। आप भगवान का भक्त बन के तो देखिए, आप श्री महा महा महिमामय पतित पावन नाम का आश्रय लेकर तो देखिए, जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी आपसे पाप नहीं बनेगा। हरि गुरु संतों का अपराध करने पर ही जीवन में पाप बनते हैं। क्यों पाप बनने लग गया? नाम ओट अब लगी बचो, कल युग मल युग जग जेरो। कल युग न कहकर गोस्वामी जी इसको मल युग कहते हैं। क्या कहते हैं? मल युग। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जल मन मीना। ये कल युग नहीं है, ये मल युग है। जग जेरो कलयुग मुझे जेर किए हुए, जेर करना माने कलयुग ने अपने लपेटे में हमको ले रखा है। जेर किए माने अपने लपेटे में, अपने आगोश में हमको भर रखा है। कुएं में भांग पड़ी है, कलयुग है, सब जगह कलयुग। भगवत रसिक जी महाराज ने कहा, कहां जाओगे बचकर? धाम में जाओगे ना, श्री वृंदावन जाओगे, श्री अयोध्या जाओगे, श्री चित्रकूट जाओगे, कहां जाओगे? धाम में जाओगे। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, जेतिक हरि के धाम तहां काम क्रोध क्रीड़ा करें, भगवत या कलिकाल में रसिक संत कैसे तरें। सब जगह काम क्रोध के प्रसंग दिखाई पड़ेंगे। धाम में पवित्र से पवित्र स्थानों में काम क्रोध के प्रसंग दिखाई पड़ेंगे, लोभ के प्रसंग भी दिखाई पड़ेंगे। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। भजन की प्रवृत्ति वालों को लंका में भी हनुमान जी का सत्संग मिल जाएगा, और भजन सत्संग की प्रवृत्ति नहीं है उनको धाम में रहकर, मलूक पीठ जैसे पवित्र स्थान में रहकर भी न भजन मिलेगा न सत्संग मिलेगा। सत्संग में रुचि नहीं उनकी, भजन में रुचि नहीं उनकी, और हरिगुरु कृपा से जो तनिक भी लगे हुए उनको कोई बाधा नहीं है। पंडित जी कितना आनंद है, कितना सुखमय वातावरण है। जिनके ऊपर व्यवस्था का भार नहीं है वे तो निश्चिंत हैं। ठाकुर जी की आरती स्तुति में खड़े हो गए, सेवा में उपस्थित, हर निष्भजन कर सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ भगवान ने कृपा करके अनुकूलता दी है, फिर भी भजन नहीं हो रहा है, कितने दुर्भाग्य की बात है। ये है मलयुग जग जेरो। सारे संसार को कलयुग ने अपने लपेटे में ले रखा है। अब गोस्वामी जी कहते हैं, अब गरीब जन पोषिए पाई वो नहेरो। हे गरीब निवाज, हे दीन बंधु, हे दया सागर, इस दीनहीन गरीब तुलसीदास का पोषण आप कीजिए, मेरी भारी दुर्दशा हो रही है, आप कृपा कीजिए। महाराज जी, भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है उनका पवित्र नाम जिह्वा पर बना रहे, उनका पवित्र चरित्र कानों में पड़ता रहे, इससे बड़ी कोई दूसरी कृपा नहीं। इसका आशय है कि पोषण क्या है, आपका नाम निरंतर हमारी जिह्वा पर रहे, आपका चरित्र निरंतर हमारे कानों में पड़ता रहे, बस इतनी कृपा आप कृपा करके करते रहिए। जीवन के अंतिम श्वास तक संतों का संग मिलता रहे, सत्संग मिलता रहे, कथा कीर्तन मिलता रहे, और कुछ नहीं चाहिए। यदि हे रघुनाथ जी आप इतना भी नहीं यदि मेरे साथ कर सके तो फिर समझ लीजिए हम चेतावनी दे रहे हैं। वैसे सेवक को स्वामी को चेतावनी नहीं देनी चाहिए, पर ये प्रेम प्रणय का भाव है ना, प्रेम का भाव है, सब कुछ अटपट भी कह दिया जाता है मर्यादित शब्दों में। गोस्वामी जी कहते पाए वो ना हीरो, पाए वो ना हीरो, हीरो माने हेरना, देखना। यदि आपने इस हालत में मुझे बचाया नहीं, मेरा पोषण नहीं किया, बार बार बरमागे हो हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अन पाए नहीं भक्ति सदा सत्संग, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राति। ये कृपा यदि आपने नहीं की तो पाई वो ना हेरो, फिर हमारा कहीं अता पता भी नहीं मिलेगा, हम तो फिर बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हे नाथ, मैं आपके लिए रोया हूं पर आपको भी मेरे लिए रोना पड़ेगा, क्योंकि आखिर हूं तो मैं आपका ही। आपको बाद में स्मृति आएगी कि कितना रो रहा था, बिल्ला रहा था, हमने इस पर दया नहीं की। हे नाथ, आपको रोना न पड़े इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी कृपा भरी दृष्टि से इसका पोषण कीजिए। पोषण क्या है, जब द्रवही दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। संत विशुद्ध मिलहि परते ही चित वही राम कृपा करीजे ही। भगवान अपनी करुणा भरी दृष्टि से हम सबको देख रहे हैं, न देख रहे होते तो इस भयंकर युग में हमको भगवान की कथा सुनने को मिलती, भगवान की कथा सुनने को मिली, इसका मतलब भगवान हमारी ओर देख रहे हैं, भगवान हमारा कल्याण करना चाहते हैं। भैया भोजन छोड़ दो, निद्रा छोड़ दो, पर कथा मत छोड़ो। कथा का त्याग भगवान का त्याग है, कथा का आश्रय भगवान का आश्रय है, नाम का त्याग भगवान का त्याग है, नाम का आश्रय भगवान का आश्रय है। हे प्रभु, मेरा न्याय कीजिए। किस कौतुक से न्याय करें, तो बोले यही कौतुक खग स्वान को प्रभु न्याव निवेरो। जिस कौतुक से आपने पक्षी का न्याय किया और आपने कुत्ते का न्याय किया, ये महाराज जी तुलसीदास जी की दीनता है। वो कहते हैं हम तो उस उल्लू और उस गीध से भी गए बीते हैं और हम उस कुत्ते से भी गए बीते हैं, पर भगवान न्याय तो हम चाहते हैं, इसलिए दरबार में आए हैं कि जहां उल्लू और गीध का न्याय किया जाता है, जहां कुत्ते का भी न्याय किया जाता है, वहां इस दीनहीन तुलसीदास का भी न्याय जरूर होगा। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में ये दोनों प्रसंग वर्णित हैं। राम राज्य के प्रकरण में राम जी के दरबार में एक उल्लू आया और एक गीध आया। तो राज दरबार के द्वार पर उपस्थित हुआ, आवाज लगाई। भगवान ने कहा कोई आर्त आया है, लक्ष्मण जाओ राजसभा के द्वार पर जाओ, कौन आया है, कौन पीड़ित व्यक्ति आया है। लक्ष्मण जी पधारे, बोले महाराज कोई मनुष्य नहीं है, एक उल्लू है और एक गीद है, ये दोनों झगड़ा करते हुए आए हैं, आपसे न्याय कराना चाहते हैं। राम जी बोले दरबार में प्रस्तुत करो। लक्ष्मण जी फिर गए, बोले सरकार दरबार में बुला रहे हैं। तब उल्लू और गीद ने कहा ये तो प्रभु की करुणा है, लेकिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करेंगे, हम तामसी भोग योनि में पड़े हुए जीव हैं, हम उस पवित्र ऋषियों की सभा में जाने के अधिकारी नहीं, इसलिए हम वहां से चलकर यहां तक आ गए हैं, तो सरकार भी अपने सिंहासन से चलकर यहां तक आ जाए। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार वो तो वहीं बुला रहे हैं आपको। भगवान उनकी धर्मशीलता का विचार करके प्रसन्न हुए और सभा संपन्न होने का समय हो ही गया था, भगवान ने संकेत किया और सब उठ के खड़े हो गए, भगवान राजसभा के द्वार पर आ गए। अब महाराज उस कौतुक को देखने के लिए जितने सभासद थे, वशिष्ठादि ऋषियों के से, वो सब द्वार पर ही खड़े हो गए, दूर दूर खड़े हो गए, क्या तमाशा होता है, क्या देखें, क्या होता है। तो राम जी ने कहा बताओ भाई झगड़ा किस बात का है। तो उल्लू ने कहा कि महाराज एक वन में, एक पर्वत के खोहड़ में, वृक्ष के खोहड़ में हम बहुत लंबे समय से रह रहे थे, कहीं घूमने फिरने चले गए, तो उसी समय इस गीध ने बेईमानी पूर्वक बुरी नीयत से मेरे घर पर कब्जा किया, और कब्जा किया, कब्जा ही नहीं किया, उल्लू से कहा कि ये घर मेरा है, खाली कर दो इसको, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। उल्लू कहता था नहीं घर तो मेरा है, गीद कहता था घर तो मेरा है, और उल्लू कहता था घर मेरा है, घर एक ही था, गीद कहता था घर मेरा है, उल्लू कहता था घर मेरा, बोल चलो राजा साहब के पास न्याय करो। राम जी के दरबार में आए, रामचंद्र जी ने उल्लू से पूछा घर किसका है, तू उसमें कब से रहता है। तो महाराज जी उल्लू ने कहा कि जब से वृक्षों की सृष्टि हुई है तब से मैं उसी घर में रहता हूं। क्या कहा उसने, जब से पेड़ों की सृष्टि हुई है तब से मैं उसी घर में रहता हूं। फिर भगवान ने गीद से पूछा, देखो वस्तुतः घर तो उल्लू का था, गीद तो उस पर कब्जा करना चाहता था, तो भगवान ने गीद से पूछा भाई ये घर किसका, बोले घर हमारा है, तो इस घर में तुम कब से रहते हो। तो उसने कहा जब से मनुष्यों की सृष्टि हुई है तब से मैं वहां रहता हूं। क्या कहा, जब से मानव की सृष्टि हुई है तब से मैं वहां रहता हूं। भगवान ने कहा मानव की सृष्टि के पहले ही वृक्षादि की सृष्टि हुई है, इसलिए घर उल्लू का है तुम्हारा नहीं, भाग जाओ यहां से। नहीं समझे, तुलसीदास जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि जैसे वो उल्लू, जैसे वो गीद जबरदस्ती कब्जा करना चाहता था, ऐसी भगवान ये घर तो आपका है, वो ये जबरदस्ती कब्जा, ये पाजी सब काल कर्म गुण विषय कलयुग ये सब मिलकर उस पर कब्जा करना चाहते, आप इनको डांट कर कहिए कि नहीं, जब तुम्हारा आता पता भी नहीं था तब से इसका घर है, तुम तो बहुत पीछे आए हो, उसके पहले भी घर हमारा था, जब हमारे पास शरीर नहीं था तब भी हम राम जी के थे, जब शरीर नहीं रह जाएगा चिता में चला जाएगा उसके बाद भी राम जी के रहेंगे, आज भी हम राम जी के ही हैं, तो इनकी हिम्मत कैसे हुई इस पर कब्जा करने की, इसी को पहले पद में कह चुके हैं गोस्वामी जी, प्रभु हृदय भवन प्रभु तोरा तह आए बसे बहु चोरा, मां नहीं नहीं विनय निहोरा, ये पद पहले आ चुका है, कह तुलसीदास सुनु रामा लूट ही तस्कर तब धामा, ये चोर सब लूट रहे हैं, आप कृपा कीजिए, तो हे भगवान आप कह दीजिए कि जो लोग इस पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं उनका, ये घुस तो गए भीतर लेकिन उनको निकालिए आप बाहर, बेदखल कीजिए, आपका घर है आप ही इसमें रहिए, इनको आप भगाइए यहां से, क्योंकि हे नाथ मैं आपके हाथ बिक चुका हूं। दूसरा है श्वान, कुत्ते की बात तो सब जानते ही हैं। एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण का नाम तीर्थ सिद्धि था, वो अयोध्या जी में आया, भिक्षा मांगने चला, देखो भीख भी भाग्य से मिलती है महाराज जी, रोड पर बैठने वाले कहो दिन भर में कुछ न ले पावे, और ये कार से घूमने वाले लाखों रुपए की भीख मांग लेते हैं, भीख मांगना ही तो है, तो भीख भी भाग्य से मिलती है, सबको भीख भी नहीं मिलती है, वो ब्राह्मण का भाग्य ही ऐसा था, क्योंकि किसी को खिलाया नहीं तो खुद खाने को कहां से मिलेगा, तो महाराज जी क्या हुआ कि वो ब्राह्मण चला भिक्षा के लिए, एक कुत्ता स्वाभाविक वहां था, कुत्ता ने मुंह पर क्यों रोया, कुत्ता जैसे ही कुत्ता रोया ब्राह्मण को लगा बड़ा अशगुन किया इस कुत्ते ने, कान फड़फड़ाए रोया, अशुभ कर दिया, अशगुन कर दिया, फिर ब्राह्मण को क्रोध तो आया लेकिन कुछ बोला नहीं, गया उस दिन उसको कुछ नहीं मिला भिक्षा में, कुछ नहीं मिला, किसी ने कुछ नहीं दिया। दूसरे दिन फिर चला, फिर जैसे ही चला वो कुत्ता वहीं बैठा था, हाँ ऐसे रोते हैं कुत्ते, ऐसे रोया महाराज बड़ी जोर से रोया, फिर उसको गुस्सा आया, कह रहे बड़ा दुष्ट है, कल इसने रोया था तो हमको कहीं खाने को नहीं मिला, आज फिर रोया, उठाया डंडा मारा सिर पे, सिर फोड़ दिया, कुत्ते के सिर से रक्त बहने लगे, महाराज जी वो कुत्ता राम जी के दरबार में आया, दरबार में आकर के वो भी राजद द्वार पर खड़ा था, सभा द्वार पर, उसके लिए भी राम जी चलकर आए, राम जी ने कहा कहो श्वान क्या बात है, रोते हुए कुत्ते ने कहा भगवान मैं कर्म फल भोग में पड़ा हुआ एक जीव हूं, आपका अंश हूं, कोई कर्म बिगड़ा कि कुत्ते की योनि में गया, पर अयोध्या का कुत्ता हूं आपका हूं, अप्रिय मोही यहां के वासी आपका कुत्ता हूं, सबको अपनी अपनी भाषा में स्तुति करने का अधिकार है, मैं अपनी भाषा में आपको पुकार रहा था, मैंने इस ब्राह्मण को कुछ बुरा भला नहीं कहा, पर बिना अपराध के इस ब्राह्मण ने मेरे मस्तक पर लाठी मारी, मेरा सिर फोड़ दिया, महाराज मेरा न्याय करो। भगवान ने तीर्थ सिद्धि ब्राह्मण से पूछा कहो भैया नाम तो तुम्हारा तीर्थ सिद्धि है, इतना गड़बड़ क्यों करते हो, तुमने क्यों इसको डंडा से मारा। ब्राह्मण बोला, महाराज कल हम गए भिक्षा के लिए, ये बोला रोया, इसके अशगुन इसके अशुभ स्वर से मुझे भिक्षा नहीं मिली। आज फिर रोया, मैंने लाठी मारी, आज भी कुछ नहीं मिला। मैंने कहा इसको मार ही दो, मारा तो बच गया। हाँ तो मारा तो ऐसे था कि एक में जैसी आराम। ब्राह्मण क्रोध में भरा था। अब आप कुत्ते का न्याय करेंगे, ब्राह्मण का न्याय नहीं करेंगे, हमको दंड देंगे, जबकि ब्राह्मण तो अदंडे होता है। भगवान मुस्कुराए, बोले देखो पंडित जी गरम मत हो, तुम्हें भिक्षा मिली या नहीं मिली इसमें इस कुत्ते का कोई दोष नहीं है। अपने किए हुए के अनुसार ही व्यक्ति सुख दुख आदि भोगता है। अब कोई व्यक्ति दरिद्र है तो भगवान ने थोड़ी इसको गरीब बनाया, अपने ही पाप से दरिद्र है। कोई व्यक्ति संपन्न है तो अपने ही पुण्य से संपन्न है, आप भगवान का क्या लेना देना। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो आप जैसे विद्वान ब्राह्मण को इससे लाठी नहीं मारनी चाहिए। ये तो कह रहा है कि हम तो भगवान की स्तुति कर रहे थे, आपने ऐसा क्यों किया। महाराज जी भगवान ने कहा कुत्ते से कि देखो ब्राह्मण भी धर्म की दुहाई दे रहा है, इसको आप कहो कि इसने डंडा मारा तो हम सेवकों का आदेश दें कि ब्राह्मण को डंडा मारो, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ब्राह्मण अदंडे होता है। तो इस समय मैं बड़े धर्म संकट में हूं, तुमको न्याय तो तुम्हारे साथ न्याय तो तब होगा जब मैं ब्राह्मण को दंडित करूं, और ब्राह्मण दंड का पात्र नहीं। तो धर्म की भी रक्षा हो जाए और तुम्हारे प्रयोजन की भी पूर्ति हो जाए, ऐसा कुछ बताओ मध्यम मार्ग। वो कुत्ता ने कहा महाराज हम भी यही चाहते हैं कि आप इसको दंड दें, मेरी जो इच्छा है उसके अनुसार आपको आप इसको दंड दें। भगवान ने कहा देखो शरीर दंड नहीं होता ब्राह्मण के लिए, समझ लेना। तुम कहो इसको फांसी पे चढ़ा दो, इसको कोड़े से पिटवाओ, तो ये नहीं होगा, इसको छोड़ के कुछ मांगो। बोला महाराज आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी मर्यादा का आपके धर्म का विचार करके ही काम करूंगा। आप सब एकदम कान खड़े करके सुन रहे थे, कुत्ता क्या दंड देगा भगवान जाने, क्यों भगवान ने शरीर दंड की तो मना कर दिया। तो कुत्ता बोला इसको कालिंजर मठ का महंत बना दो। कालिंजर मठ उस समय भी बहुत समृद्ध था, आज भी चित्रकूट के पास कालिंजर पर्वत है जहां भगवान शिव विराजमान हैं। पुराणों में उस स्थान की बड़ी महिमा, स्कंद पुराण, पद्म कूर्म पुराण में भी अभी हमने देखा, लिंग पुराण में भी देखा, शिव पुराण में भी देखा, कालिंजर का बड़ा महत्व है महाराज जी, कालिंजर पर्वत का। भगवान शिव की तपस्थली है चित्रकूट के आगे कालिंजर। कालिंजर मठ का महंत बना दो इसको। ब्राह्मण का तो रोम रोम खिल गया, बोला महाराज बहुत दिन से अयोध्या में भीख मांग रहा था, पहली डंडा क्यों नहीं लगा दिया। पर इस कथा को सुन के आप कुत्ते को डंडा मत मारना कि हम भी महंत बन जाएंगे। पर किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि कुत्ते ने दंड दिया कि पुरस्कार। राम जी ने कहा कि सबको बड़ी शंका है, हे स्वान तुम ये बताओ कि तुमने इसको दंड दिया कि पुरस्कार। बोले महाराज ये तो प्रसन्न हो रहा है और भी लोग प्रसन्न हो रहे हैं, पर मैंने इसे दंड दिया है। क्या कहते, मैं भी कालिंजर मठ का महंत ही था। हाँ बाबा महंतों की कथा है, मैं भी कालिंजर मठ का महंत था, क्यों कुत्ता बना। बहुत सूक्ष्म बात है। भगवान शिव के अभिषेक के लिए घी आया था, उस घी को भगवान शिव को अभिषेक में अर्पित किया और अर्पित करते समय कुछ घी नखों में उंगलियों में लगा रह गया, भोजन के साथ वह घी मिश्रित होकर पेट में चला गया। देवता के लिए आई हुई वस्तु देवता को लगनी चाहिए, शिव के लिए आया हुआ घृत हमारे पेट में गया, जानबूझ के गया, उसी का दुष्परिणाम हुआ कि मुझे महंत कुत्ता बनना पड़ा। पर ये लोभी लालची प्रमादी ब्राह्मण ये तो गऊओं का भाग भी खा जाएगा, ब्राह्मणों का भाग भी खा जाएगा, साधुओं का भाग भी खा जाएगा और देवताओं का भाग भी खा जाएगा। तो हमको तो इतना सा प्रमाद करने से कुत्ता बनना पड़ा, इसको तो पता नहीं क्या क्या नहीं बनना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको कठोर दंड दिया है। बहुत कान खोल कर सुन लो, देवता का भाग, ब्राह्मण का भाग, गऊ का भाग, साधु का भाग, उसको भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, भूल कर भी। जो वस्तु जिस लिए आवे उसको उसी काम में लगा दो, स्वयं उसका उपभोग मत करो। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था भोग बंधन कारक है और प्रसाद मोक्ष कारक है। ध्यान से सुने, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, यज्ञों में चंदा होता है, ठीक है। कमेटी को यह होता है कि कमेटी बनाई है, हमने पैसा इकट्ठा किया क्योंकि स्वरूप देख करके चंदा मिलता है, तो हमने इतने करोड़ रुपए इकट्ठे किए तो कमेटी में पैसा बचना चाहिए, ये कमेटी वालों का मन होता है। अब गृहस्थी को कौन दे, किसने किसी बाबा जी को आगे रखना पड़ता है, इनके जैसे बाबा जी को नहीं, ये तो आग लगाने वाले हैं, इनको जैसे नहीं। किसी अच्छे भव्य जटाजूट वाले त्यागी तपस्वी और देखने में लगे कि हाँ कोई बड़का महात्मा है, ऐसे को आगे रखना पड़ता है, उनके पर्चा छपते हैं, उनका फोटो छपता है, बड़े महाराज सिद्ध पुरुष हैं, यो हैं त्यों हैं, 12 साल से फलाहार कर रहे हैं अथवा मौन है, कुछ ना कुछ कहा जाता है, साधन तो करते ही महात्मा लोग, उनका भी मन होता है, जिनको आगे किया जाता है उनका भी मन होता है कि जो हमारे पास आए उसको हम नीचे धर लें आसन के नीचे, वो न लग जाए उधर, और हमको हमारे नाम से पूजा खा रहे हैं तो हमको कोई मोटी दक्षिणा मिले जिससे हमारे मठ मंदिर का कुछ काम चले, हम भी कुछ करें। और जो यज्ञ में दीक्षित यज्ञाचार्य ब्रह्मा ऋत्विज ये सब होते हैं, उनका मन होता है अरे इतने करोड़ का चंदा हुआ तो हमको चौगुनी दक्षिणा मिलनी चाहिए। अब देखो कमेटी वालों के भीतर लोभ, जिसके नाम से इकट्ठा किया जा रहा उसके भीतर लोभ, और जो दीक्षित ब्राह्मण है उनमें भी लोभ, और सबके सब उस भाग को खाना चाहते हैं, और नाम क्या है यज्ञ। पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे यज्ञ के नाम से धन बटोरने वालों की हमने दुर्गति होते हुए देखी है, नहीं यज्ञ समो बंधु नहीं यज्ञ समो रिपु, यज्ञ के जैसा बंधु नहीं यज्ञ के जैसा कोई शत्रु नहीं। गो सेवा समस्त यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ का साधन ही गाय है, वेद में लिखा है गौर वा अग्निहोत्रम, गाय ही अग्निहोत्र है, इसलिए सारे यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ है गो सेवा यज्ञ। पर इसकी शर्त यही है कि गाय की सेवा का एक एक रुपया गाय की ही सेवा में लगाओ, उसको उससे दूसरे काम मत करो, ठाकुर सेवा से बचा हुआ गो सेवा में लग जाएगा, ब्राह्मण सेवा संत सेवा से बचा हुआ गौ सेवा में लग जाएगा, पर गाय का बचा हुआ गाय की ही सेवा में लगना चाहिए, दूसरे काम में नहीं लगना चाहिए। मामा जी ने एक पद लिखा है, बहुत सुंदर बड़ा पद है, उसमें उन्होंने लिखा है गाय के नाम से जो पैसा कमाओगे, चंदा कमाओगे, तो वो कुछ काम नहीं आएगा। ऐसा पद है ना उनका, गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गाय के नाम से जो चंदा पैसा कमाओगे उससे भी अधिक अपनी गांठ से कमाओगे, इससे बचो। भगवान के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं बाबा, जितना लुटाओगे उतना आएगा। ये जो कमी हो रही है वो हमारी कंजूसी से हो रही है कमी, हमारे लोभ से हो रही है, हमारी अश्रद्धा और अविश्वास से कमी हो रही है। उदार श्री रघुनाथ के दरबार में किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं। मनुआ बड़ा गरीब, मनुआ ही गरीब है महाराज, इसकी गरीबी खत्म करो। हमारे पूज्य गुरुदेव, समय तो आज बहुत हो गया, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, उनके उन्होंने एक साधु को पत्र का उत्तर लिखा और पत्र लेटर बॉक्स में डालने की सेवा दास की थी, विद्यालय जा रहे हो तो डिब्बा में पोस्ट ऑफिस वाले लेटर बॉक्स में पत्र डाल देना। तो महाराज जी की अनुमति से हम पत्र खुले पत्र होते तो पढ़ ही लेते, तो सत्संग के पत्र होते थे इसलिए महाराज जी कभी कभी पूछते हैं महाराज जी हम पढ़ लें, महाराज अच्छा तुम पढ़ लो तब बंद करेंगे, पढ़ लेते थे। तो एक पोस्ट कार्ड में लिखा था महाराज जी ने पत्र, पोस्ट कार्ड तो खुला रहता ही है, तो पत्र इसलिए लिखा था महाराज जी ने कि एक स्थान में उस साधु की जरूरत थी। वो साधु पहले व्यवस्था देखता था, बाद में कुछ नाराज होकर चला गया, तो उसने महाराज जी को पत्र क्या लिखा साधु ने, महाराज जी उसने पत्र लिखा कि मुझे महंत बनाने का आश्वासन पक्का मिले और मेरे नाम से पक्की लिखा पड़ी हो, अब मुझे विधिवत महंत बनाया जाए, घोषित किया जाए, बनाया जाए, मेरे नाम से पक्की लिखा पड़ी हो तो मैं द्वारा इस शर्त पर आने के लिए और व्यवस्था संभालने के लिए राजी हूं, नहीं तो मेरे पास समय नहीं। महाराज जी ने पत्र पढ़ा और पत्र का उत्तर जो लिखा हूं सुना रहे हैं आपको। महाराज जी ने लिखा ऊपर, श्री रामः सर्वत्र राजते, नीचे लिखा परमादरणीय अमुकदास जी महाराज सादर सप्रेम दंडवत प्रणाम। शिष्य को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं चिट्ठी? परमादरणीय अमुक जी महाराज सादर सप्रेम दंडवत प्रणाम। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि 1000 महंतों में से 999 नरक को जाते हैं। महाराज जी ने पत्र में लिखा 1000 महंतों में से 999 नरक को जाते हैं, एक कोई भाग्यशाली भगवान की सन्निधि को प्राप्त करता है। महंत बनकर जो हरि गुरु की संपत्ति को, देवताओं की संपत्ति को अपना मानकर अपने ढंग से उसका उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें अधपतित होना पड़ता है। और ये भी महाराज जी ने लिखा उस पत्र में, जो हरि गुरु संतों को, गौ ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानकर समर्पित होकर सेवा करते हैं, इनको अपना स्वामी मानते हैं, अपने आप को इनका सेवक मानकर सेवा जीवन भर करते हैं, ऐसे भाग्यशाली महंत जीते जी भी मुक्त हैं और मरने के बाद श्री रघुनाथ जी के चरण कमल प्राप्त करते हैं। और ये बिल्कुल नहीं लिखा कि तुम आओ कि मत आओ, ये कुछ नहीं लिखा, नीचे लिखा शेष श्री हरि कृपा शुभम भूयात दासानुदास महाराज जी का हस्ताक्षर रामानंद पुस्तकालय सुदामा कुटी वृंदावन। इसका मतलब तो कोई महंत ही नहीं बने तो इन मठों की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। महाराज जी महंत की निंदा नहीं है, महंत बनने के बाद जो भगवत द्रव्य का उपयोग अपनी वासना पूर्ति के लिए किया जा रहा है, उटपटांग कामों में उसका व्यय किया जा रहा है, उसका निषेध है। जो जिसलिए आया हो उस काम में लगा दो। बहुत उत्तम पक्ष है कि जितना आया है उतना लगा दो, कुछ बढ़ती बचे तो और लगा दो, कोई चिंता नहीं, पर उसमें से बचाने की कोशिश मत करो। पर ऐसा होता है क्या? बुरा नहीं मानना, भंडारे भी कमाई का साधन है, पक्का है। ये बहुत अच्छी दुकान है भंडारे की। तेल डडेल लगा देना, सस्ता घी लगा देना, बढ़िया से बढ़िया और महंगे घी का पैसा लिख देना। पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि भंडारा हो गया उदारता पूर्वक, उसके बाद महाराज जी जो घी तेल मसाला बचा है वो अमृत के समान पवित्र है, उसको सेवा में लगाओ। पहले से ही कोशिश मत करो किसमें से हम बचा के रख लें, कम पड़ जाएगा। बांट खाए बरकत, अकेले खाए हरकत, खूब उदारता से करो। हमारे मन में बहुत समय से एक इच्छा है, भगवान की लगता है इच्छा नहीं इसलिए पूरी, हमारे मन में एक बहुत समय से इच्छा है कि कम से कम मलुक पीठ में ऐसा हो अच्छे विरक्त पवित्र साधु ब्राह्मण रसोई की सेवा के योग्य मिल जावे समर्पित भाव से, तो 10 से 11 के बीच में कहीं भी भजन करने वाले वृंदावन में साधु रहें, वो यहाँ अत्यंत शुद्ध सात्विक गोवर्ती प्रसाद, हाथ फिरा हुआ फुलका, सुंदर साग, सुंदर दाल, सुंदर महाप्रसाद पाके जो यहाँ रहना चाहते यहाँ रहें, और जो जहाँ रहकर भजन करना चाहते कहीं भी रहें, शुद्ध सात्विक प्रसाद उन्हें मिले, समय से यहाँ मिले, समय से ब्यारू और समय से राजभोग, तब इस ईंट पत्थर की सफलता है, नहीं तो ईंट पत्थर और बिल्डिंग का क्या काम। भैया ईंट पर ईंट भरे मत रखो, पर रोटी रखो, ये ऊंची बात है। आप लोग कहेंगे कि ऐसा आप क्यों चाहते हैं, क्या लोग संतों के स्थानों में रहते क्या भूखे रह रहे हैं, क्या खाने को उनको नहीं मिलता। देखो सच्ची बात यह है, ईमानदारी की बात कह रहे हैं, साधक को जैसा भोजन मिलना चाहिए उसके अनुरूप व्यवस्था कहीं भी नहीं है, है कहीं? खट्टा मीठा तीखा ऐसा भोजन कि जिससे उनका साधन बिगड़ जाए, इसलिए हम निवेदन कर शुद्ध सात्विक। और जिनको भोज भंडारा खाना उनको तो रोकेगा कौन, उनको तो खाना ही चाहिए, नहीं तो सब कृतार्थ कैसे होंगे, उनको सबको वो खूब भोज भंडारे खाएं। पर जो ईमानदारी से भजन करना चाहते हैं, भोज भंडारे से जिनका कोई लेना देना नहीं, ऐसे संत प्रेम से आकर समय से प्रसाद पाले। पर होए सब साधुओं की व्यवस्था, कोई ऐसे संत होवे जो समर्पित भाव से ये सेवा करना चाहें तो उनका भी सौभाग्य होगा, स्थान का भी सौभाग्य होगा। जैसी गाय प्रसन्न है ऐसी संत प्रसन्न हो, ऐसी ब्राह्मण प्रसन्न हो। कोई किसी को खिलाता नहीं है महाराज जी, सब अपने भाग का खाते हैं, कोई किसी को खिलाता है क्या? ये तो कितनी कृपा कर रहे हैं कि भाग्य इनका है यहां बैठ कर पा रहे हैं, ये इनकी कृपा है, ये भाग्य तो इनका है, ये जहां रहते वहीं मिलता, पर ये कितने दयालु हैं कि अपने भाग्य का भोग यहां बैठकर प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए किसी को ठुकराओ मत, सब प्रेम से प्रसाद पाए, खूब खाओ खूब खाओ। बहुत ऊंची बात भक्तमाली जी की बात तो ये है कि ये भोजन कर लें यही इनकी सबसे बड़ी सेवा है, प्रसाद पालें यही इनकी सबसे बड़ी सेवा है। इस भाव से सेवा हो गई। यति गयंद चढ़ाई है, उसको हाथी पर बिठाकर भगवान ने महंत बना दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये क्यों तुलसीदास ये न्याय, जैसे गीध की बात पे ये कुत्ते की बात क्यों कहना चाहते हैं? यही बात गोस्वामी तुलसीदास इस उदाहरण को देकर कहना चाहते हैं कि हे भगवान, ये जो है वस्तु तो थी आपकी, वस्तु आपकी थी, आपकी सेवा की वस्तु थी, और लालच के कारण दुरुपयोग किया गया तो कुत्ते की योनि में जाना पड़ा। अब कुत्ते की योनि में जाने के बाद भी डंडा मारने वाला पीछे लगा है, ध्यान में यही बात, माने वस्तु तो आपकी थी, हमने मनमाने ढंग से उसका उपयोग किया, देहेंद्रिय आदि को अपने मनमाने ढंग से हमने उपयोग किया। अभी हमने कहा था ना, शरीर संसार भोग की सामग्री नहीं है, उपासना की सामग्री है, तो ये भगवान की सेवा में लगना चाहिए था, पर इस उपासना की सामग्री को अपनी वासना पूर्ति में हमने लगाया, इसी से हमको कुत्ता बनना पड़ा। कुत्ता बनना पड़ा मतलब इस चक्र में हम पड़े हैं। अब समझ में आ रही है कि हमने जो यही तन कर फल विषय न भाई है, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाए विषय मन देही पलट सुधाते सठ विष नहीं। तो भगवान अब भी ये दोष डंडा लेकर हमारे पीछे पड़े हैं, अभी भी डंडा से मार रहे हैं हमको। तो महाराज ऐसा करो, ये कलयुग आदि जितने हैं इनको महंत बना दीजिए यार। क्या करिए, इस काल कर्म को कलयुग को आप कहीं का मठाधीश बना दीजिए, चद्दर उड़ा दो, जिससे कम से कम हमारा पिंड तो छूटे, हमारे साथ न्याय हो जाएगा। नहीं तो महाराज ये हमारे पीछे पड़े रहेंगे। भगवान हंसने लगे, भगवान ने कहा अच्छा तो आप अब रो मत, आपकी विपत्ति कैसे दूर होगी? बोले बारक बलि, क्या करें कि जेही कौतुक खग स्वान को प्रभु न्याव निवेरो, तेही कौतुक कहिए कृपालु तुलसी है मेरो। हमारी सारी समस्या का समाधान इतना ही है कि आप एक बार इन सब जो हमको सता रहे हैं इनके बीच में कह दीजिए कि तुलसी मेरा है, अब इसकी ओर आंख उठा के देखना नहीं, बस। कौतुक, कौतुक का मतलब खेल खेल में कह दो आपको, ए मेरा है, इतना कह दो बस, इतने से ही हमारा तो काम बन जाएगा और फिर आपका नाम रह जाएगा। हमारा काम बन जाएगा और आपका नाम रह जाएगा, क्योंकि हमने नाम की ओट ली है और नाम की लाज, नाम की साख सबको बचा के रखनी पड़ती, साख गिर जाए तो अच्छी बात नहीं है, तो अपने नाम की साख आप बचा कर रख लीजिए। हे नाथ, मैं तो बार बार कहता हूं कि मैं आपका हूं, आपका हूं, आपका हूं, आप एक बार कह दो कि तुलसी तू मेरो है। हे नाथ, ऐसा पवित्र अवसर हम लोगों के जीवन में आवे कि भगवान कहें कि तुम मेरी हो। अच्छा, अब एक बात और हम अपनी ओर से कह देते हैं, अपनी ओर से तो नहीं, संतों की ओर से ही, अपने हमारा क्या प्रमाण है। हमारा ऐसा भाव है कि हमसे कभी जीवन में कुछ ऐसा अच्छा काम बन जाए कि कोई परिपूर्ण सद्गुरु और परिपूर्ण प्रेमी अनुरागी संत प्रसन्न होकर कह दें कि तुम मेरे हो, यदि संत सदगुरु ने भी हमारे किसी काम से रीझ कर कह दिया कि तुम मेरे हो, तो भी कलयुग की दाल गलने वाली नहीं है। बस इसी प्रार्थना के साथ हम लोगों का जीवन ऐसा बने कि संत हमको कहें कि तुम मेरे हो, सदगुरु भगवान कहें कि तुम मेरे हो। तो राम जी को तो झक मार के कहना पड़ेगा कि तुम मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो। संत और सदगुरु स्वीकार कर लेवे। जय जय श्री राधे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री सीता राम चंद्र भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की।